is. Goedemiddag. Over een uur tophockeyster Lidewij Welte. Vorige week hing ze haar hockeystick definitief aan de wilgen. En zometeen schrijver en columnist Nico Dijkshoorn. Zijn libellencolumns over het gewone huiselijke leven zijn gebundeld. Nu eerst het laatste nieuws. Aanhoudende problemen door noodweer in Zuid-Duitsland. Meer daarover in het NOS Journaal met Michel Koenen. Ja, want noodweer en overstromingen die leiden tot veel problemen dus in het zuiden van Duitsland, onder meer in Beieren. Daarbij is een brandweerman om het leven gekomen. Contact met correspondent Giem Balduk. Giem, hoe is die brandweerman om het leven gekomen? Ja, het is een man die bij de vrijwillige brandweer zat in Pfaffenhofen an der Ilm. Dat is een klein plaatsje bij München. Hij werd daar samen met drie andere brandweermannen gisteren opgeroepen omdat mensen vastkwamen te zitten in een bungalow die volledig omringd was door water. Zij probeerden die mensen te evacueren met een bootje, maar dat bootje is gekapseist. En drie van de brandweerlieden konden zichzelf redden, maar die vierde man, een 42-jarige man, die raakte vermist en is uiteindelijk dood aangetroffen. Ja, want het regent dus al dagen onophoudelijk in het zuiden van Duitsland. Hoe is de situatie in de rest van de getroffen regio? Ja, op veel plekken is het kritiek. Het water treedt her en der uit de oevers. We zien beelden van ondergelopen straten, ondergelopen kelders. Er wordt één persoon gemist, ook in Schrobenhausen. Het zou gaan om een vrouw die in de kelder van haar woning zat toen de overstroming plaatsvond. Zij is vermist, maar het ergste wordt verwacht van haar. En ook her en der zijn evacuaties op gang. Verpleeghuizen worden geëvacueerd. Er zijn noodlocaties opgezet waar mensen de nacht hebben kunnen doorbrengen afgelopen nacht. En bij Stuttgart, bij Schwäbisch Gmünd, is gisteravond ook een ICE-trein ontspoord. Dat kwam daarom dat er een aardverschuiving plaatsvond. Maar daar is gelukkig geen van de 185 passagiers gewond bij geraakt. Ja, te beelden zie je ook dat echt een modderstroom tot die trein inderdaad komt. Gelukkig wel goed afgelopen. Ja, het water staat dus heel hoog. Gaat dus ook nog wel even duren. Hebben de autoriteiten daar al gereageerd in het zuiden van Duitsland? Ja, ze zijn natuurlijk met man en macht bezig om de overstromingen te handelen. Er worden tienduizenden zandzakken gevuld. Het leger is ook ingeschakeld op bepaalde plekken. Op dit moment zijn de vice-kanselier Robert Habeck en de deelstaatpremier Söder van Beieren ook op weg naar dat rampgebied waar een brandweerman om het leven is gekomen. En de verwachting is vooral ook dat het nog de hele dag blijft regenen. Ook de komende nacht wordt er nog veel regen en zware onweersbuien verwacht. Dus waarschijnlijk pas morgen wordt duidelijk hoe groot de schade is. En dan zal het nog dagen duren voordat al het water weggestroomd is. Ja, want dat blijft natuurlijk nog wel even staan. Dank voor de toelichtingen van nu, correspondent Giem Balduk. Dan naar Iran, want de voormalige president Mahmoud Ahmadinejad die heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen. Op de Iraanse staatstv was te zien hoe de 67-jarige Ahmadinejad zich officieel registreerde. 20 jaar geleden was hij ook al 2 termijnen president van Iran. Hij staat bekend als ultraconservatief. Eind deze maand zijn de presidentsverkiezingen in het land, naar aanleiding van het overlijden van president Raisi. Die kwam om bij een helikopterongeluk. Een staakt het vuren tussen Israël en Hamas zal er alleen komen als Israël alle oorlogsdoelen haalt. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu. Hij benadrukt dat eerst alle Israëlische gijzelaars moeten worden vrijgelaten en dat Hamas vernietigd moet zijn. Ook mag Gaza nooit meer een bedreiging vormen, zegt Netanyahu. En tot die tijd is een staakt het vuren volgens hem kansloos. En hij reageerde daarmee op de Amerikaanse president Biden, die gisteren een voorstel van Israël presenteerde om de oorlog te beëindigen. Beoogd premier Dick Schoof krijgt zelf ruimte om met beleid te komen. Dat zei NSC-leider Omtzigt bij WNL op zondag. Hij heeft ruimte om een eigen koers te varen waarvoor hij meerderheid in het parlement kan vinden. Er is een akkoord op hoofdlijnen gesloten. Dat akkoord is op een aantal punten gedetailleerd. Dus op het migratievraagstuk, op justitievraagstuk of over goed bestuur of over landbouw is het gedetailleerd. Maar over andere zaken, onderwijs, zorg, is het echt op hoofdlijnen. Schoof die zoekt de komende tijd samen met formateur Richard van Zwol naar een kabinetsploeg. En morgen dan gaat die zoektocht weer verder. In Schiedam is vanochtend iemand op straat overleden. De politie trof rond 16:30 een zwaargewond persoon aan en probeerde het tevergeefs nog de persoon te reanimeren. Een paar honderd meter verderop werd een fiets gevonden. Dat zou er volgens de politie op kunnen wijzen dat de persoon is aangereden en meegesleurd. Bijna een maand na de lancering is een Chinese maanlander aan de achterkant van de maan geland, meldt de Chinese ruimtevaartorganisatie. Bij de missie worden maanstof en stenen verzameld. Doel is dan om meer te weten te komen over het ontstaan van de maan. En een Nederlandse man is in Spanje gearresteerd omdat hij een illegale streamingservice voor films, series en tv-zenders zou hebben aangeboden. De Nederlander zou de leider van een bende zijn die meer dan 5 miljoen euro ermee zou hebben verdiend. En ook 7 andere mensen werden aangehouden. Dirigent en componist Harry van Hoof is overleden. Van Hoof die geniet zijn grootste bekendheid als dirigent bij veel Nederlandse bijdragen. Deed hij bij het Eurovisie Songfestival. Hij dirigeerde bijvoorbeeld inzendingen tussen 1972 en 1979. Daaronder was ook het winnende Teach In Dinge Dong. 1975 hebben we het dan over. En Van Hoof is 81 jaar geworden. Het NOS-journaal. Motorcoureur Colin Vijer is tweede geworden in de Grand Prix van Italië. De Nederlander, die uitkomt in de Moto3-klasse, die lag zelfs een paar rondes voor het einde nog aan kop. Aangeschoven is commentator Hans van Lozenhoort. Hans, dat was wel even genieten, hè? Hoe dichtbij was Vijer bij die zege? Hij was heel dichtbij, maar hij moest tenslotte toch zijn meerdere erkennen in de Colombiaan David Alonso. Die heeft nu 5 van de 7 Grand Prix gewonnen. Die jongen is eigenlijk net een maatje te groot voor iedereen. Is ook wat kleiner, wat lichter, is een voordeel in deze klasse. En Vijer finishte op een afstand van 1400ste van een seconde. Dus zoveel zat er ook niet tussen. Ja, 1 keer knipperen en dat heb je al, dat verschilletje dus. Hij doet al een tijdje nu mee met de top, hè, Vijer? Wat betekent dat voor zijn kansen? Kan hij meedoen om die titel? Nou, de titel wordt misschien moeilijk. Hij is ondertussen derde in het wereldkampioenschap. Hij is wat ingelopen op de nummer 2 en wat weggelopen bij de nummer 4. Dus hij staat er wel goed voor. Alonso lijkt mij moeilijk te pakken, maar Vijer kan, als Alonso een foutje maakt, en dat zat er misschien deze wedstrijd ook wel in Mugello, dan kan hij wel meteen profiteren, want hij zit er wel bij. Ja, en hij staat dus op een podiumplek. De volgende race, dat wordt een thuiswedstrijdje. Ja, dat is de TT van Assen. En iedereen gaat natuurlijk ervan uit dat Vijer daar wel een podium gaat pakken. Dat zal hij zelf zeker ook proberen. Maar misschien zit er wel wat meer in. Voor eigen publiek een tandje bijzetten, je weet het nooit. Ja, en dan hopen natuurlijk op een fout bij de nummer 1 en dat wereldkampioenschap. We gaan het volgen. Dank voor nu, Hans van Lozenhoort. Door naar de Champions League finale van gisteravond. Want rondom die finale op Wembley en Londen zijn 53 mensen opgepakt. De meeste die probeerden om zonder toegangsbewijs het stadion binnen te komen. 5 mensen die werden gearresteerd omdat ze het veld op waren gelopen. En de finale tussen Real Madrid en Borussia Dortmund die werd vlak na het begin al stilgelegd. Een paar supporters die bestormden toen het veld. Sommigen maakten selfies met spelers. Real Madrid won de Champions League finale met 2-0. De Turkse voetbalclub Fenerbahçe heeft een nieuwe hoofdtrainer, José Mourinho. In het stadion van de club wordt hij vandaag gepresenteerd. De Portugees was eerder trainer van onder meer Real Madrid en Chelsea. In januari werd hij door AS Roma nog ontslagen omdat de resultaten tegenvielen in de Italiaanse hoofdstad. En Novak Djokovic is door naar de 8e finales op Roland Garros na een spectaculaire comeback tegen de Italiaan Lorenzo Musetti. Door de vele regenpauzes kwam Djokovic gisteravond pas rond 22:30 de baan op. En die wedstrijd die eindigde 7 minuten na 3 uur in de nacht. Dat is een record voor een wedstrijd op Roland Garros. En de Serviër die bedankte de Franse toeschouwers daarom maar in hun eigen taal. C'est incroyable que vous êtes resté. Quelle heure sont? 13h matin. 13h matin, oui. Beaucoup de les enfants. Tu dois dormir, mon ami. Qu'est-ce que tu fais ici? Ja, wat doen jullie hier nog, kinderen, zei Djokovic. Jullie zouden moeten slapen. Djokovic klopte de Italiaan Musetti uiteindelijk in 5 sets. Het is bijna 9:59. Het weer nog droog. Vanmiddag breekt op steeds meer plekken de zon door. Bij een stevige noordwestenwind wordt het aan de kust maximaal 16 graden. In het binnenland 18 tot 21 graden. Morgen een grijze dag met soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 17. Door naar de ANWB. Wijnand Zwaan, wat heb je voor ons? Nou, de A9 bij Amstelveen is dicht vanwege werkzaamheden in beide richtingen. En dat veroorzaakt files op de alternatieven. Zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. De werkzaamheden bij Purmerend veroorzaken file op de A7 vanuit Hoorn. Het oponthoud is een kwartier. Op de A10 de ringweg van Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer. 6 kilometer richting Den Haag met daar 20 minuten vertraging. En op de A12 richting Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Duiven 8 kilometer langzaam rijden. Het oponthoud is daar 20 minuten. Ster. Moet je nou eens horen. De vakman van Hubo meet, maakt en monteert elke hor voor elk raam en iedere deur. Zo hou je muggen, vliegen en pollen buiten je huis. Horenplaatsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Het Gronings natuurgebied Roegwold was 30 jaar geleden nog landbouwgrond. Maar herbergt nu raven, snorren en grote spinnende watertorren. En je vindt er het unieke veenmosrietland. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:45 bij BNNVARA op NPO 2. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille designwarmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Winnaar van de Libris Literatuurprijs, Ik kom hier nog op terug, is volgens de jury de beste roman die Rob van Essen tot nu toe schreef. Ik kom hier nog op terug ligt nu in de boekhandel. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Bijna alles wat er in het leven van schrijver Nico Dijkshoorn gebeurt kan terugkomen in zijn wekelijkse columns in de Libelle. Hij observeert het alledaagse, beschrijft het met een scherp oog voor detail en meestal ook met compassie voor diegenen die erin figureren. Zijn bijdragers voor de Libelle zijn nu gebundeld onder de titel Eindelijk Thuis, Avonturen in Huiselijke Kring. Nico Dijkshoorn, bekend geworden als huisdichter van De Wereld Draait Door, is deze zondag te gast. Goedemiddag. Fijner te zijn, dank je. Jouw hele leven, alles is een column waard. Heb je al een columnwaardig moment meegemaakt vandaag? Ja, die doodsangst als ik hier die draaideurtjes inloop. Ik krijg zo'n kaart als je naar binnen gaat. Ja, er is menig BN erin verdwenen, omdat die draaideur gewoon bleef steken. Maar wat ik dan, waar ik over zou kunnen schrijven is bijvoorbeeld dat ik met degene die met mij meeliep, wil ik eigenlijk laten zien dat ik een geroutineerde naar binnenloper ben bij Radio 1. Ja, aan de stagiaire Kim. Wil je dat laten zien? Zo merk ik toch dat ik wil laten zien van, nee joh, ken het hier. Ja. Zo vaak geweest en dan gewoon meteen half vast komen te zitten of gewoon aan de verkeerde kant, die kaart. Ja. Dus dat. Ja, altijd eigenlijk bezig ook, hè, met hoe je overkomt. Gaan we het er uitgebreid over hebben vandaag. We hoorden hem al eventjes, Ron Vergouw, onze mediakenner. Ik zou ook zo graag zo goed willen schrijven. Jij ook? Ja, lijkt me wel. Zou ik graag doen. Ik zou graag ook wat dingen laten horen uit jouw audiovisuele oeuvre. Want jij gaat zo meteen iets van het geschreven woord laten horen. Dat is wat anders dan op radio en televisie natuurlijk. Daar moet ik me toe beperken, want dat is mijn taak. Dus ik hoop je daar zo meteen nog mee te verrassen. Natuurlijk komt De Wereld Draait Door voorbij. Daar kunnen we natuurlijk niet omheen. En aan het einde van het uur het tv-moment van de week. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Nico Dijkshoorn, geboren op 15 mei 1960 in Amsterdam. Ja. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Libelle past bij mij omdat ik ongegeneerd kan schrijven over dat ik een zoutvaartje niet begrijp. Dit heeft mij deze week ontroerd. Mijn dochter, die reist op dit moment 5 weken door Japan. En dat is zo schattig. Die stuurt dus iedere dag stuurt ze dan foto's van bepaalde slofjes die mensen daar dragen. Of kijk, zo doen ze een deur open hier. Dat ontroert mij erg. Dit woord roept een duidelijk gevoel bij mij op. Hoge drukreiniger. Deze uitzending bij De Wereld Draait Door zal ik niet snel vergeten. Als ik echt moet kiezen, dan is het de dood van Joost Zwageman. En dat wij s'avonds nog helemaal vol van verdriet en onbegrip aan moesten schuiven. En dat je daar toch iets moois over moest zeggen. Maar dat zeg maar, midden zeg maar in die show die altijd maar doorging, De Wereld Daardoor, dat krankzinnig oprechte verdriet van allemaal vrienden. Deze columnist lees ik zelf graag. Peter Buwalda. Ja, en dat is, als ik mag zeggen, waarom? Omdat hij eigenlijk bijna altijd niet-politieke columns schrijft. Het gaat altijd over wat er in Peter Buwalda door zijn hoofd stormt. En dat lees ik graag, ja. Dit heb ik geleerd door te werken in een bibliotheek. Dat mensen wanhopig op zoek zijn naar een hobby. Dus gewoon, het ontroerde mij dan toch ook wel weer. Zo'n man die dan een boek over figuurzagen leent. en het 2 dagen later alweer inlevert. Dan denk je, dat wordt weer niks. Nee, is niet gelukt. Dit menselijk gedrag blijft me verbazen. Ja, rijden. Ik heb een groot probleem met... ook door er zelf in te staan. Maar ik snap nooit gewoon dat als er 35 mensen in een rij staan... dat je achteraan sluit. Ja. Dit advies van mijn vriendin Tanja heb ik ter harte genomen. Heeft ze me 1,5 uur geleden heeft ze me dit advies gegeven. Luister nou gewoon eens naar wat ze je vragen. Dit is mijn lievelingsemotie. Ontroering, toch? Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Luister nou toch naar wat ze vragen. Gaat best goed tot nu toe, toch? Ja, we zijn net begonnen. Maar je moet er wel de rem op zetten. Het is gewoon... Ik heb de neiging om voorkomen weg te associëren en zo. En het heeft, Tanja heeft mij dat advies vaak gegeven. Als ik zo thuis kom, ben je naar een interview van... Man, maar is het nou omdat je dan een associatie hebt bij de vraag? Ja. Is dat wat er gebeurt? Ja, en dat ik ook denk, daar weet ik nog een leuk verhaal over. En dan, en dan ga ik weer. En dan... Ja, er zit iemand weer 7 minuten te wachten tot hij er weer in kan komen. Ja. En dan heb ik uiteindelijk niet antwoord gegeven op de vraag. Dus ik doe gewoon enorme best nu. Ja, jij werkt daar heel goed, heel goed. Ja. Maar is de bron daarvan, als je denkt, daar heb ik nog wel een leuk verhaal over, dat je wil vermaken? Of wat zou je zelf, hoe zou je dat analyseren? Nou, het is meer... Kijk, wat ik denk... Als je kijkt naar van hoe ik schrijf, ook zeker dit boek, is dat het gewoon dat ik overal een associatie bij heb. Echt op het krankzinnige af. Dus ik hoef maar naar iets te kijken en daar gaat het. En ik vind het dan als er iemand tegenover me zit met die zijn ogen een beetje wijd open heeft en lijkt te luisteren, dan ga ik gewoon. En dan vind ik het leuk om het. Ik kom uit een familie, weet je, we zijn verhalenvertellers. Niet allemaal even goed, maar wel zo heel Amsterdams in een kring. En maar, daar heb ik ook nog wat. Lekker daar heb ouwe ik ook hoeren. Nog wat. Het moet een hel zijn voor mensen die gewoon van buiten bij ons in die familie kwamen. Want het kwekt maar door. Ja, maar kan je ook genieten van, want je noemde al Peter Buwalda als een columnist die je zelf graag leest. Volgens mij is dat Volkskrant, toch? Ja, Volkskrant. Ja. En wat vind je er zo leuk aan? Nou, dat wat er gebeurt in zijn hoofd, dat hij dat beschrijft. Ja. Kan je dan op jouw beurt genieten van andermans hoofd en de dingen die daarin gebeuren en associaties? Nou, zeker Buwalda's hoofd. Ja. Ja. Want wat is dat voor hoofd? Ja, weet je, Peter die heeft zo'n rare manier van kijken. En hij kan zo belachelijk goed schrijven, vind ik. En hij houdt zich niet aan. Hij houdt zich niet aan wetten die voor columns gelden. Een hele column van hem kan uit 1 grote razende gedachte bestaan. Maar hij maakt ook rare uitstapjes. Ik ben ontzettend jaloers op de vrijheid die hij neemt in zijn columns. En kun je, wat bedoel je daarmee, de vrijheid die hij neemt? Ja, ook wel associatief. Dat hij. Ik ben dan wel één keer bij hem thuis geweest. Maar de zoon, ik schreef toen met Sylvia. Ik schreef ook in de Volkskrant. En dan ging ik met Sylvia Witteman ging naar hem toe. En hij heeft zo'n gigantische wand met platen en boeken. En volgens mij heeft hij daar een keer over geschreven. Dat weet je wel, dat eindeloos verplaatsen van boeken. Dus als je 3 nieuwe boeken koopt, dan moet je die hele handel, die moet je dan weer doorschuiven. En hoe ga je daarmee om? Ja, sommige mensen vinden dat nodig, tenminste. Ja, maar hij kan daar over zoiets, kan hij prachtig schrijven. En ik vind ook wat mij, nu ik het zit te vertellen, wat me ook erg aanspreekt in zijn werk, is dat het zo ontzettend haak staat voor mijn gevoel op de hermetische manier waarop hij zijn boeken schrijft. Dat is het volgens mij vooral waarom ik zijn column zo goed vind. Want die boeken, dat is een volkomen eigen universum is hij daar aan het schrijven. En daar neemt hij zijn tijd voor. En die columns, dat voelt als een wekelijkse ontsnapping uit dat hoofd. Dus stap je even gewoon in een ander stuk van zijn hoofd en dan mag hij alles in die column. Dat spreekt mij enorm aan. En dat heb ik eigenlijk ook wel een beetje in die libelle columns. Dat het mag alles zijn. Ja. Schrijver, columnist en muzikant Nico Dijkshoorn is te gast. Deze maand verscheen zijn boek Eindelijk Thuis. Een verzameling columns die hij schreef voor de libellen. Stukken waarin hij inzoomt op kleine huiselijke gebeurtenissen. Die hem ontroeren meestal. Die hij glashelder analyseert en vaak met veel humor en niets verhullend beschrijft. Daarnaast is hij columnist voor het Parool en VI. Was hij huisdichter in De Wereld Draait Door. En schreef hij sketches voor het satirische programma Draadstaal. Dit uur Nico Dijkshoorn op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, ik was de afgelopen dagen met jou bezig natuurlijk. En ik dacht, dan loop ik met mijn hond. En dan beland ik in een gesprekje met iemand, hè, een andere hondeigenaar in het bos. En daar heb ik dan eigenlijk helemaal geen zin in. Want ik ben een podcast aan het luisteren of wat dan ook. En toen dacht ik, oh ja. Wat jij hebt in jouw libellencolumns is dat alles, dit soort dingetjes, is een column. Namelijk het beschrijven wat er dan in je hoofd gebeurt, hoe die mevrouw of meneer dan kijkt, et cetera. Je zit volop te knikken. Ja. Je herkent je. Ja, absoluut. En het is zeker met het voorbeeld wat jij noemt met die honden, dat is dan ook wel meteen het allerergste wat mij zou kunnen overkomen. Dat je namelijk geen kant op kan. Dus je zit gewoon aan die hond vast. Die is aan het kakken. Ja, jij zit aan de hond vast. Ja, precies. En dan moet je dus gewoon. Ik ben gewoon wel sociaal wel gemankeerd. Dus ik vind het heel moeilijk om mensen op straat tegen te komen en dan een praatje over niets te maken of zo. En dat, ja, als dat moet, als je in zo'n situatie terechtkomt, ben ik. Ik kan het wel. Paniek. Ja. Maar gewoon, ja, een soort verveling, weet je wat het is. Van hoe oud is die van jou? Goh, ja, niet, ja. Ja. Goh, dus, ja, nee. Slaapt die goed? Weet je, ja, die totale, ja, die lucht de hele tijd. Ja. Ja. Maar de gave van jou is natuurlijk dat je dat dan zo beschrijft dat het heel grappig is en inderdaad heel gelaagd eigenlijk. Moet je daar moeite voor doen? Nee. Nee, dat is het. Nou ja, dat is wel mijn grote geluk, denk ik. Ik doe nooit, en dat zeg ik helemaal niet om te pochen, maar dat is gewoon zoals het is. Ik doe nooit langer dan een half uur over een column. En ik weet nooit waar ik over ga schrijven als ik ga zitten. Dus dat is echt, zo schrijf ik. Nou, leg uit. Ja. Nou ja, ik kan het bijvoorbeeld uitleggen. Ik kom zo direct, als ik vanmiddag naar huis rijd, mag ik de column voor Voetbal International schrijven. En ik heb geen idee waar het over gaat. Dus, en ik verras mezelf, dus ik ga vanmiddag zitten achter mijn laptop. En dan begin ik eigenlijk altijd te tikken wat blijkbaar op dat moment voor mij heel belangrijk is. En dat vind, weet je wel, dat maakt zo'n column ook zinvol voor mij. Dus ik. En het is gewoon wat ik wel mensen probeer uit te leggen soms. En dan voel ik me altijd een beetje. Het klinkt arrogant. Maar ik denk dat ik dat kan omdat ik al 25 jaar lang iedere dag 2-3 uur schrijf. Dus ik hoef mij niet meer zorgen te maken over techniek in een column. Zoals een column bijvoorbeeld. Ik probeer mensen wel eens uit te leggen. Als mensen mij vragen, wil je een column voor ons schrijven? Is het eerste wat ik vraag, hoeveel woorden zijn het? Zeggen ze, zijn er het waren er eerst 430, maar we doen toch 420. En dan denk ik, oh wacht, dat kan ik dus veel minder monoloog. Of dan moet ik veel sneller beginnen in mijn column. Dus ik durf me inmiddels met heel veel moeite daar wel een vakman in te noemen. En dat geeft een enorme vrijheid in je hoofd, omdat je helemaal niet meer met de techniek bezig hoeft te zijn. Ik weet gewoon nu na 25 jaar of 30 jaar wel hoe je twee mensen geloofwaardig in een column met elkaar laat praten. Ja. Maar heel even terug naar die laptop waar je dan achter gaat zitten voor VI bijvoorbeeld. Ja. Nou, daar was natuurlijk een Champions League finale. Ja. Maar jij gaat zitten. Is het dan zo dat je gewoon even 10 seconden denkt? Want ik kan me voorstellen, daar komt niet zomaar iets via je vingers op je computer. Het is blijkbaar dan iets waar ik mij druk over maak, of wat mij heeft ontroerd. En ik denk, als we het nu specifiek hebben, ik heb gisteren naar die Champions League wedstrijd gekeken. Ja. Nou, het zou zomaar kunnen gaan dat ik in de huid kruip van iemand die naar een Champions League wedstrijd gaat om een selfie te maken met een voetballer. Dus dat je dat veld op, er liep iemand het veld op. En ik zag het gisteren gebeuren. En ik was eigenlijk niet verontwaardigd, maar ik dacht meer van, Wat mij vooral verbaasde was ook die welwillendheid van die voetballer. Dus er stond een voetballer, die doet aan zijn arm. Zo om die supporter. Van ja, weet je wat, het is gewoon oké. Okay, we zijn net begonnen met de wedstrijd. Er staat nu opeens een supporter naast me. Maar ga maar even. Dus die ijdelheid dan ook wel van zo'n voetballer. Die midden in zo'n wedstrijd. En wat bezielt je? En heb je en wat er dan in die column zou kunnen komen, is het gesprek wat die man die op dat veld heeft gestaan meteen al daarna heeft. Heb je me gezien? Ja. Dus ze gaan bellen. Sorry, was ik goed in beeld? Nou nee, we zagen alleen je achterkant. Ah, verdomme. Weet je wel, van, dus dat daar. En dan gaat het uiteindelijk toch over de gekte van die voetballerij. En wat een krankzinnige toestanden rond die voetballerij gebeuren. Ik denk dat die daarover zou gaan. Nou, het gaat natuurlijk eigenlijk heel erg over mensen. Ja. En over gevoel van mensen. Ja, absoluut. En dan en ook zeg maar hoe de voetballerij. Nou ja, dat is natuurlijk een goudmijn als het om gekte gaat. Er zitten alleen maar gewoon opgeblazen imbecielen met heel veel geld. Ja, weet je, voor een columnist is dat goud. Ja. Dus ik hoef daar niet over na te denken. We hebben hier het boek wat net verschenen is, Eindelijk Thuis. Ja. Met columns in de Libelle, wekelijks schrijf je die. Ja. Avonturen in huiselijke kring. Nou, dat is inderdaad wat het is. Hè. Het is in huiselijke kring de dingen die jij meemaakt. We hebben je gevraagd om een van je columns deels voor te lezen. Ja. Zou je dat willen doen? Ja, ik lees altijd heel graag voor. Oké. Okay. Ja. Het heet trouwens het deurtje van de wasmachine, deze. Ik ben bang voor alles. En dan heb ik het over dingen waar iedereen bang voor is en voor dingen waar verder helemaal niemand bang voor is. Ik ben, zoals veel mensen, bang voor hagedissen die 's avonds als je in een warm vakantieland op bed gaat liggen, vlak boven je hoofd, half doorzichtig tegen het plafond gaan hangen. Ik vind dat geen prettig moment. Op mijn rug naar de pulserende darm kijken van een dier dat elk moment heel woest door je kamer kan gaan hollen. Een van de slechtste eigenschappen van buitenlandse hagedissen is dat ze wachten met bewegen tot je het licht uitdoet. Zorgelijker zijn mijn angsten om niets, omdat ik die met bijna niemand kan delen. Voorbeeldjes. In het restaurant ben ik bang voor ingewikkelde gerechten. Ik zou iemand kunnen zijn die in een restaurant een amuselepel rechtbuigt. Ik ben altijd bang voor de uitleg van de gerechten. Bang dat ze me gaan overhoren. Dus, meneer, vertelt u het maar, wat gaat u eten? En dat ik dan stamelend in een vol restaurant moet zeggen ja. Ja, jeetje. Ja, ik dacht iets op een bedje. Op een bedje van iets. En er was ook iets gekarameliseerd, de aardappeltjes. En er was kip, die was van een boer. Maar ik weet niet meer welke, sorry. En dan is er ook de angst voor wasmachines. Al zolang ik wasmachines in mijn huis heb, vrees ik het laatste programma-onderdeel, het centrifugeren. Bij alle 5 machines die ik tot nu toe heb gekend, klonk het alsof er een panzerwagen mijn huis binnenreed. Centrifugerende machines, zij willen door het huis stuiteren, maar dat lukt ze niet. Ik ken geen enger geluid, altijd wacht ik op de ontploffing. Nog een vreemde, wasmachine-gerelateerde angst. Ik ben altijd bang dat het deurtje niet opengaat en dat ik urenlang moet kijken naar wasgoed dat geen kant op kan. Dus het leven van Nico Dijssel ongeveer in een notendop. Ja. Rechtbuigen van een amuselepel. Ja, ik vond het echt kostelijk om met mijn moeder te spreken. Ja. Heerlijk vond ik het. Omdat we dat natuurlijk eigenlijk allemaal herkennen. Want dat is natuurlijk de kracht ook, hè? De herkenning van iedereen. Tenminste, ja, ik denk voor mezelf spreken. Ja, ik denk dat iedereen die ooit voor het eerst een amuselepel heeft gezien, gewoon dat je denkt, wat de fuck is dit? Ja. Waarom is deze lepel? Het is ook, het eet niet makkelijker. Nee. Het is eigenlijk toch gewoon, als je op een gegeven moment begrijpt wat een amuselepel is, dan snap je, oké, dat is dat iedereen van 20 meter kan zien dat je iets heel duurs eet. Ja. Zo zit het in mijn arbeidershoofd. En is het zo dat dat waar je over schrijft, de angst, is dat echt zo? Of is dat ook een beetje aangezet? Nee, dit is één op één. Zeg maar, ik heb de mazzel dat mijn vriendin Tanja, die kan gewoon supergoed koken en die weet gewoon in restaurants hoe het hoort. Ik ben echt een sociaal wrak in restaurants. Ik ben altijd bang dat ik iets verkeerd doe. Weet je wel, gewoon een rechaud. Heet dat zo? Ja, ja? Zo'n warmhoutplaat. Ja, ja. Toen ik dat voor het eerst gewoon doodsbang naar zit te loeren. En toch constant ook kijken of die lamp niet, of die ook weer zo, of die die vlammetjes niet uitgaan. Ik ben echt heel bang in restaurants dat ik gerechten niet begrijp. Ja. Dan zit ik altijd wel naar Tanja te kijken. Godzijdank is Tanja er. Ja, altijd. Ja. Ja, heel herkenbaar. Ja. Ook dat restaurant inderdaad, maar ook vooral die wasmachine. Ja, ik woon op een bovenverdieping en mijn onderbuurvrouw zegt altijd van... nou, je lekker wasje gedraaid weer, hè? Dat is zo'n oud huis. Ja, goed. Nico, we gaan even naar een belangrijk moment in je carrière. 2008, je bent dan te gast in De Wereld Draait Door. Omdat je gedichten voor geen stijl gebundeld worden. En een belangrijke doorbraak. Je korte tekstjes vallen in de smaak bij het publiek... en niet in de laatste plaats bij Matthijs van Nieuwkerk zelf. Lees nog eens het voor. Maakt mij, helemaal niet meer uit wat. Oké. Okay. Gedicht heet Dode Meeuw op Strand. Ja, uitsloven met bochten en zo. En daar liggen we dan. Het volgende... Dit stond er ook snel op, hè? Ja. Het volgende gedicht heet Coverband. Het volgende nummer is ook niet van ons. Ga door, Nico. Ik ga gewoon even doen. We hebben nog 4 minuten, ja. Maak hem vol. Volgende gedicht heet Gesprek met Koe. Ja, boe, maar morgen ben je dood. Het gedicht Miskoop. Zijn het wel slachtkuikens? Ze lijken zo gelukkig. Nou, het zijn hele leuke teksten, maar ik zit vooral gefascineerd naar Matthijs van Nieuwkerk te kijken, die als een soort groupie aan jouw voeten ligt. Hoe heb jij dat moment ervaren toen? Nou ja, ik zat, zoals je hoort, ik zat wel in een soort high daar. Tuurlijk, ja. Nu ga ik leveren, dacht je. Ik was wel sowieso verbaasd dat het werkte. Of zo. Er wordt dus keihard om gelachen. En Matthijs, dat werkte ook wel weer op mijn lachspier. Zeker ook als ik nu weer terug hoor. Hij lacht gewoon als een meisje van 6. Zo'n heel lief. Het is een echte lach. Dat hoor ik nu. Het is dus niet. Ik heb natuurlijk ook heel vaak zijn niet echte lach gezien. In zo'n show. Dat is logisch. Maar dit was echt. En dat is niet omdat het nou Matthijs is, maar daarom sta ik ook gewoon super graag in theater en zo. En lees ik graag voor. Als mensen echt heel hard moeten lachen om iets wat je hebt geschreven. Ik moet toch wel eerlijk zijn, daar kan weinig tegen op. Ja, nou, hij was zo onder de indruk dat hij jou een podium gaf om elke woensdag poëtisch commentaar te leveren op de uitzending. Dat ging zo. Afgelopen woensdag hadden wij dichter Nico Dijkshoorn te gast. Hij las in razende vaart een paar van de 1000 gedichten voor die hij onder het pseudoniem P. Kouwers had gebundeld. En dat is erg leuk. En vandaar dat wij Nico hebben gevraagd voorlopig elke woensdag bij ons een paar nieuwe actuele gedichten voor te lezen. Nico Dijkshoorn. Hallo. Tante Sjaan kijkt De Wereld Draait Door. Joop! Joop! Kom maar van het toilet. Die politiek, meneer, is klaar. En die viool zit in de koffer. En nu is die kale onbekende dichter aan het lullen. Zo direct komen de vrogers. Dus dan wordt het waarschijnlijk weer leuk. Dankjewel, Nico Dijk. Allemachtig. Wat zei je? Allemachtig. Waarom? Nou, ik weet nog hoe ik daar... De eerste... We hadden afgesproken met... Ik had toen een agente ook, opeens. En we hadden afgesproken dat... De Wereld Draait Door, wat ze natuurlijk graag deden daar. Eerst gewoon, we kijken het 1 keer aan. En daarna kon je zo weer verdwenen zijn. En mijn agent die had heel slim gezegd van, nou, nee, 4 keer. Minimaal. Minimaal 4 keer. En de eerste keer, wat je nu hoorde, was dit de eerste keer dat ik er zat? Ja. Toen zat ik gewoon tussen al die andere gasten op dat rijtje. Weet je? Dus ik moest ook opeens opstaan. Niemand snapte gewoon wat ik daar deed. Waarom zit die onbekende man daartussen? En toen hebben we daarna afgesproken, en dat is wel goud geweest. Ik weet niet wie dat verzonnen heeft. Toen hebben we gezegd van nee, hij moet tussen het publiek zitten. En er moet iets waardoor hij op een dichter lijkt. Dat is die kaars geworden. En vooral dat ik tussen het publiek zat, dat is voor mij zeg maar... om dat woord maar weer eens levensveranderend geweest. Nou ja, je werd daardoor een soort character. Ik voelde ze. Nee, maar ik voel, weet je, snap je? Als er gewoon lastige onderwerpen waren, of als iemand aan tafel echt onzin zat te praten, ik voelde letterlijk, ik hoorde het gekreun naast me. Dus er zaten mensen naast me. En dat is waar ik zeg maar op aanging. Dat kon je verwerken in je stuk. Ja, dat kon ik meteen, zeg maar, dat kon ik meteen opschrijven. Ik herinner me nog dat dat het Turkse vliegtuig was neergestort en dat er iemand te gast was die daar iets te duidelijk een verzekeringszaak van wilde maken. En dan hoorde ik gewoon, ja, als een soort samentrekkende baarmoeder, zo voelde die studio dan. Je zat er met z'n allen. Ik voel dan alles van, oh man, deze man, dit valt niet goed. En dat was dus eigenlijk gewoon, voelde ik altijd, zo zit het in mijn hoofd, wat mensen thuis ook voelden als iemand aan het woord was. En niet dat ik daar aan alles echt, dat ik altijd op de golf van de verontwaardiging ging of van de emotie. Maar het heeft mij wel, dat heeft mij enorm geholpen. Dat ik gewoon, en dat ze ook snapte, oké, er staat een kaars voor hem. Het is een gekke dichter. Ja. Heeft maar, het je gelukkig gemaakt eigenlijk om daar zo'n podium te krijgen? Nou. Dat realiseerde ik mij toen niet. Maar waar ik eigenlijk nog steeds naar op zoek ben, is wat we nu ook aan het doen zijn. Live. Ik hou gewoon ongelooflijk van hier en nu. Ik vind, als er een zekere vertraging in zit, dus dat ik mijn teksten met een zekere vertraging, dat ik iets moet voorlezen, dat het later wordt uitgezonden, dat vind ik ingewikkeld. Ik vind het altijd, en dit was, ultiemer live kon het niet. Nee. Je keek een miljoen mensen. En het was zonder vangnet. En is dat wat je aanspreekt daaraan? Ja. Ik zei nog gisteren tegen mijn zoon. Mijn zoon die was bij mij. En toen zei ik opeens uit vanuit het niets. Ik snap mensen die een podium oplopen. En bang zijn dat het fout gaat, of mensen met podiumvrees. Ik zeg, daar snap ik helemaal niets van. Ik ben eigenlijk maar op één plek op mijn allergelukkigst. Als ik in het theater dat podium oploop en alles kan lukken of alles kan mislukken. Ja. Even inzoomend op De Wereld Draait Door, want daar is nogal wat om te doen geweest. Zeker. Wantoestanden. Ja. Matthijs van Nieuwkerk zou zich achter de schermen hebben misdragen. Hm. Wat dacht jij toen dat naar buiten kwam? Toen dat artikel in de Volkskrant verscheen? Nou ja, ik weet precies wat ik dacht. Ik was verbijsterd. Want ik zal precies zeggen hoe het zit. Ik kwam iedere woensdag, kwam ik zo ongeveer, laten we zeggen, de uitzending begon 19:30. Dan kwam ik zo 19:45 binnen. En dan was het een en al, alle mensen die daar zijn geweest. Je werd nergens beter ontvangen dan bij De Wereld Draait Door. Matthijs kwam zijn kamertje uit, goed gekapt. Met een soort krankzinnig kapsel altijd. En dan iedereen een hand geven, fijn dat je er bent. Daarna was het ook allemaal, weet je wel, iedereen nog even daar beneden in die foyer en dan nog wat drinken. En dan stapte ik. Op een gegeven moment, een soort routine. Ik zat meestal een kwartier na de uitzending dan wel weer in mijn auto. Dus, en de redactie, die zat en in een ander gebouw. Dus overdag is een heel ander. Ja, weet je, dat heb ik nooit meegemaakt. En ik wist natuurlijk wel dat, ik hoorde wel dat het er, ik kende Duke Winia, zijn eindredacteur, die kende ik goed. Daar had ik het meeste contact mee over de onderwerpen. En ik wist wel dat het er stevig aan toe ging, maar dat vond ik eigenlijk heel normaal. Ik heb zelf in 3 of 4 schrijfteams gezeten. Nou, dat is ook niet geen pretje. Maar ik dacht altijd gewoon hard en eerlijk zijn tegen elkaar. Maar, dus, dat er echt wat nog steeds in de lucht hangt, dat er gewoon echt dat het fysiek is geworden. Kijk, laat ik duidelijk zijn, als jij nu voor mij gaat staan en je gaat heel hard tegen me schreeuwen, doe ik mijn jas aan en dan ben ik weg. Ik ga nooit, daar hou ik helemaal niet van. Dus dat is wel zeker gebeurd. Dat vind ik wel krankzinnig. Dat valt me ook enorm van hem tegen. Maar ik vind tegelijkertijd wat ik voelde toen ik het interview las, en ook in de situatie waar we nu zitten, ik vind het ook verdrietig, omdat ik ook heb gezien, zeg maar, dat die man, wat ik net uitlegde, live iets doen en daar gelukkig van worden, dat heb ik hem 11 jaar, iedere woensdag, weet je wel, van heel dichtbij zien doen. Het is wel iemand die intens gelukkig werd van een mooie uitzending. Heb jij contact met hem gehad toen je? Nee? Nee. Nou, is het wel zo dat ik ook, dat Matthijs en ik hadden geen contact. Dus het was niet, en volgens mij geldt het voor heel veel mensen, het was niet iemand die je nog even belde of zo van hoe is het gaan. We kwamen elkaar, precies wat ik net vertel, dat komt dus. Ik zat daar te eten voor de uitzending, weet je, nam je een hapje, kwam je altijd even bij me zitten. Vroeg ik aan hem, hoe gaat het met je kinderen? Hij vroeg, hoe gaat het met jouw kinderen? Mm-hmm. En dan gingen we de uitzending in. En heeft het effect gehad? Heeft het je herinnering van het succes bezoedeld enigszins? Nou ja, je maakt, zoals ik nu ook merk, weet je wel, door deze vragen, je maakt deel uit van iets waarvan je dacht dat dat legendarisch was. En het blijkt toch gewoon een vrij vervelende tegenkant nu aan te zitten. Dus dat, dat vind ik wel verdrietig, dat het gewoon er zo hard aan toe is gegaan, ook achter de schermen. Ook totaal niet nodig. Onzin. Nooit schreeuwen tegen mensen. Ja, je keert je af van dat grensoverschrijdend gedrag, maar jij hebt natuurlijk ook de macht van de pen. En dan zijn er mensen die wel eens aan de beurt zijn. Zeker. Bijvoorbeeld, vooral ook in je begintijd bij Geen Stijl, waar de bepaalde mensen die wel last van je hadden. Bijvoorbeeld Louis van Gaal. Het volgende gedicht heet Louis van Gaal bestelt een brood. Hoezo wit? Denk jij, oh, die meneer van Gaal heeft een rare neus, dus die zal wel geen bruinbrood lusten. Wat insinueer jij nou eigenlijk met je witbrood? Dat ik dom ben of zo? Je zegt het maar. Dus omdat ik een platte neus heb, mag ik alleen maar witbrood eten. Is dat het? Nee, oh, precies. Dat dacht ik ook. Daar zijn we het eens. En twee krentenbollen graag. Dit is Louis van Gaal trouwt. Wat daarop mijn antwoord is, dat ik je hele vraagstelling te simpel vind. We horen weer Matthijs van Nieuwkerk als een groupie tussendoor lachen. Hoe kijk je jezelf terug op deze gedichten? Zou je ze anno 2024 nog steeds schrijven? Oh ja, zeker. Ja? Misschien nog harder? Louis van Gaal nog 10 keer harder. Ja, ja. Ja, nee, dit is precies waar we het net over hebben. Louis van Gaal is iemand die het volstrekt normaal vindt als hij 40 centimeter van je hoofd heel hard gaat staan te schreeuwen dat je iets verkeerd doet. Dat is gewoon nou het prototype van een van iemand die altijd denkt de wijsheid in pacht te hebben. En dat op een of andere manier, er is geen man die mij zo hard triggert als Louis van Gaal. Ik merk het, ja. Ja, dat is echt zo. Ja. Ja. Kan ik echt dat ik denk van, wat een, nou, ja, zie je, wil ik weer een verhaal gaan vertellen. Ik kwam hem tegen bij De Wereld Draait Door. Het is waar gebeurd. Dus ik zat net bij De Wereld Draait Door. En Tanja die was mee toen. We kregen een maaltijd. En Louis van Gaal komt binnen. En die gaat naast mij zitten. Ik schreef toen voor de Volkskrant. Ik had best wel pittige stukken over hem geschreven. Maar geen idee wie ik was. Dus dat liet ik gewoon lekker zo. We zaten zo aan tafel. En we kregen Thais. Dus ze hadden Thais gekookt. Ja, het gebeurde gewoon letterlijk dit. Dus hij begint te eten. Moest iemand komen die dat klaar had gemaakt. Er zit dit en dit kruid in. Dat hoort niet in een thuisgerecht. Ja, dan ben je bij mij al gewoon dan helemaal af. Zo van, wat is dat voor? En toen heb ik me later in verdiept. En dat schijnt ook, hij heeft bij AZ. AZ hadden ze de. Het is allemaal waar, hè? Dit hadden ze de. Hij werkte daar. Hij had de kok gedacht: maken we een stampotje Louis van Gaal opzetten op de kaart. Stampotje Louis van Gaal. Nou, de ander denkt nou gewoon: weet je, maak maar één reet uit wat erin zit. Hij zegt: nee, ik wil dat eerst eten. Nou, hij daar gaan zitten, proeven. Hij zegt: dit kan nooit een stampotje Louis van Gaal zijn. Want er zit iets in. Dit en dit zit erin. Dat lust ik niet. Nou, mocht dus. Dan ben je dus gewoon. Dan heb je zo weinig empathie. Maar dan ben je bij jou aan de beurt ook, hè? Want dat is natuurlijk. Ja. Ik las nu ook een recente column over Jair Verwerda in. Volgens mij was het het Parool. Daar ben je scherp, zou ik zeggen. Kritisch. Ja. En dat is natuurlijk niet de enige keer. Ik bedoel, dat is vaker langsgekomen in je columns. Ja, heel veel. Zeker. Ja. Want je noemt hem ook een lachende handpop, geloof ik. Nou ja, nog een aantal andere dingen. Het was niet heel erg, maar je hebt ook wel eens gezegd, ja, ik ben, als ik zelf mijn columns lees, ben ik ook wel eens heel blij dat het niet over mezelf gaat. Oh ja, nee, ja. Zeker. Ja. En toch doe je het. Nou ja, ik vind lachende handpop vind ik een uiterst adequate aanduiding. Ik probeer me dan steeds voor te stellen. Je gaat naar je werk. En ik was toevallig een maand geleden liep ik in Den Haag. Toen zag ik hem staan dus voor de uitzending. Daar komt die column denk ik vandaan. Ja, dan staat hij een beetje chagrijnig, weet je, met andere journalisten een beetje te hangen. En dan, ja, dan denk ik van, weet je, wat een leven, joh. En dan komt er zo, dan komt Mark Rutte. En dan, hey, hallo. Dat rare toontje opeens. Ja, ik vind dat een beetje tragisch. Ook, en ik vind het ook infantiliserende televisie vind ik het altijd. Ik vind het schadelijk ook op die manier zo'n beetje ons kent ons achter die politici aan hobbelen. Zit daar een hoger doel eigenlijk ook voor jou in je columns in die zin dat je ons, of misschien wel hem, ja, of iedereen, een spiegel voorhoudt en daarmee ook iets wil veranderen? Nee, dat niet. Maar het heeft wel iets, merk ik nu als we het nu erover hebben. Dus mensen die heel hoog van de toren blazen en voor je gaan staan en gaan uitleggen hoe de wereld in elkaar zit. Ja, daar kan ik niet zo goed tegen. Nee. En ik heb dan de macht inderdaad van de pen. Of dat ik een podium heb. En dat gebruik ik. Maar ik moet je eerlijk zeggen, hierop inhakend, dat juist mijn allerlaatste column in het Parool van deze week gaat juist heel erg over van ik heb zo geen zin in al die columnisten die iets vinden over Israël. Ik vind het iets volkomen absurds hebben dat per dag 96 columnisten iets vinden over de wereld. Ik vind dat zelf steeds pathetischer worden. Bij mij gaat het dan wel soms over een persoon. Maar daarom hou ik van Buwalda. Dat ik denk, van eindelijk is een columnist. En pathetischer worden? Het is voor mij toch, als ik het heel lullig zeg, het is dan toch eventjes. Wij waarschuwen China nog één keer. Weet je wel, in de Brabantse bode. Die toon vind ik het bijna altijd heb. Dat ik denk, ja, wat maakt het mij ene hol uit iemand op pagina 16 vindt. Ja, wat denk je nou eigenlijk? Dat er? Ja, ik vind het pathetisch, maar dat is meer iets voor mij, weet je. Ik zou niet snel gaan zitten en mensen in het Parool uitleggen wat ik vind, zeg maar, van wat er in China ook al ongeveer sinds mensenheugenis een concentratiekamp is met een miljoen mensen erin. Dat kan ik zo, ja, dat is gewoon de werkelijkheid. Maar dat Nico Dijkshoorn dat dan uit gaat leggen aan mensen in het Parool, dat je denkt van, ja, god, ja, maar dat vind ik echt, ja, ik kan dat niet. Nee. Maar ze zijn wel invloedrijk vaak, dat soort columnisten. Ja, nee, dat is waar. Ja. Ik zag van de week een heel grappige scène in Plakshot, een programma van de VPRO. Daarin werd een stel groupies, fans van columnisten, kregen een rondleiding in Amsterdam-Zuid. En er werd ook gezegd, daar woont Nico Dijkshoorn. En daar heeft die en die gewoond. Dat is heel grappig. Dus, en daar werden echt die op de foto wilden dan met de deurbel van Nico Dijkshoorn bijvoorbeeld. Nou, ja, is dat zo echt? Nou, volgens mij zijn het de paria's van de schrijverijcolumnist. Ik zou iets wel kunnen zeggen. Maar door het feit dat jij dus een bekende columnist bent geworden. En ook een bekende tv-dichter bij De Wereld Draait Door. Valt jou ook de eer ten deel dat je wordt nagedaan? Oh ja, ja. Ja. Ik heb er een paar gevonden. Ja, ik wilde eentje laten horen, maar goed, jij mag kiezen welke. Gaan we voor Jochem Meijer, voor Arjen Lubach of Henri van Loon? Volgens mij, ik vond Henri van Loon, los van of hij me goed nadoet of niet, dat vond ik wel gewoon geniaal gedaan. Dat je gewoon dat hele, dat is toch de wereld van draait door in één, in anderhalve minuut of zo, of niet? Is het die scène? Nou, het is een heel kort stukje. Zo heel kort, ja. Maar goed, laten we even luisteren naar het Henri van Loon als. Die vond ik heel goed. Nico Dijkshoorn. Het is vandaag weer dag, Nico Dijkshoorn. DWDD is een programma waar je veel geld kunt verdienen. Als je maar lekker veel lef hebt en lekker hard schreeuwt. Je moet vooral niet echt een artistiek geweten hebben. U combineert het met het eindeloos uitmelken van één grap. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Nog iets met een riafessor en dan een slokje bier nemen. Ja, dat zit. Ja, hij deed toen De Wereld Draait Door. Hierna zit Mark Marie. Ja, klopt. Ja, ja. Ja. Ja, dit vond ik dus gewoon dat ik. Dit was echt. Weet je, scherp en grappig en zo. En dan. Nou ja, dat is natuurlijk flauw om te verraden. Maar. Ik ben Henri van Loon daarna nog gewoon een aantal keren tegengekomen. Ik ben een enorme fan van hem. Nou, hij staat op in Leiden. Weet je wel, de bekende Nederlander doen daarna nog eventjes naar de kleedkamer. Zo'n superleuke gast die zich dan ook een beetje vond. Ja, ik zag dat hij het een beetje ongemakkelijk vond. Van, oh shit, die heb ik nagedaan. Dus ja, weet je, ja. Hij houdt jou ook een spiegel voor. Ja, en weet je, en het wat het voor mij ook makkelijker maakt is, is dat wat ik hoor, dat heb ik jullie net uitgelegd, dat klopt niet. Ik zat daar gewoon echt als een blij kind bij de wereld uit door, omdat ik daar gewoon voor een miljoen mensen mocht schrijven wat ik wilde. Ik heb nooit één seconde gedacht aan van, god, weet je wel, van wat ben ik hier lekker aan het bekende Nederlander aan het worden, of wat ben ik lekker aan het verdienen. Ik vond maar je mist het eigenlijk, hè, die plek, dat live, die ruring, dat die uitlaatklep wellicht. Ja, nou, dat dacht ik wel in het begin. Nou, die plek wel. Dus, en die zoek ik dus nu op andere. Die zoek ik in het theater. Of tijdens, weet je, op plekken voorlezen waar je het niet helemaal verwacht. In een dierentuin bijvoorbeeld of zo, weet je dat. Dus dat ben ik wel naar op zoek. Maar ik heb ook, ik weet wel dat ik tegen mensen vaak zei van, goh, van jeetje man, wat zal intensief zijn zo de wereld daardoor. En dan zei ik altijd, nee joh. Van, eigenlijk wat ik net tegen jullie zei, ook over mijn schrijven. Ik kom binnen, ik ga zitten, hartstikke idee. En ik stap in mijn auto en ik ga naar huis. En toen merkte ik, toen het klaar was, toen merkte ik in de maanden daarna dat dat toch gewoon niet zo zat. Ik was er toch dinsdagochtend, want ik zat er op woensdagavond, ik was er toch dinsdagochtend volgens mij al mee bezig. Dat ik, maar een beetje aan het concentreren was. En dat ik iets meer open stond voor wat leeft er, waar ga ik het over hebben. Dus ik denk dat het er veel meer in gehakt heeft dan ik altijd aan mensen verteld heb. Het was niet gewoon zitten en weer erop en erover en weer weg. Ik was daar gewoon toch 2 dagen mee bezig. Het was wel live, maar om in die mindset te komen van, nou, daar gaan we. Want ik had echt niks. Ik zat echt met een leeg, een leeg bloknoot, een leeg ding. Het was super spannend. Ja, was het. Want het moest daar gebeuren. Ja, maar zo heb ik het nooit gevoeld, maar dat voelde ik dus pas daarna. Van jeetje, man, dat ik het heb, dat ik dat dan toch iedere keer gedurfd heb of zo. Want het is maar 1 keer mis. Dat is ook zo'n apart moment eigenlijk, nu ik erover nadenk. Ik kon mijn tekst niet lezen. Dus ik ging naar het eind van mijn gedicht, In de wereld draait door. Ik kon gewoon niet lezen wat er stond. En toen viel ik stil. En ik weet nog dat ik toen dacht, nu is het klaar. Nu val ik door de mand, weet je wel. Dus zo zat het in mijn hoofd. En toen Adriaan van Dis, die redde me. Die zei ook wel eens lekker even, als hij zijn mond houdt, moest iedereen lachen. En toen kon ik kijken snel wat er stond. En het vreemde is dat het omgekeerd werkte, merkte ik de dagen daarna. Dus mensen snapten opeens dat ik het echt live deed. Dus door die leesfout, weet je, omdat ik eigenlijk nooit fout deed, dachten mensen, nou, dat moet hij van tevoren hebben geschreven. Maar nu, omdat het fout ging, dachten mensen opeens van, oh man, die gek, die zit dat gewoon inderdaad gewoon daar in het publiek zit hier te schrijven. Ja. Dus pakte positief uit. Ja. Eigenlijk wel bijzonder dat zo'n angstige man, zoals je jezelf beschrijft, dat die het meest angstige. Ja, dat is eigenlijk heel fascinerend. Dat is heel raar. Ja. Ja. Maar dat is heel raar. Dus ik realiseer me ook gewoon, weet je, wat ik net voorlees uit dat boek. Zo'n doodsbange man die naar een hagedis ligt te kijken en alles en zo. Ja. Die durft dan wel daar in die studio te gaan zitten. Maar nogmaals, dat komt gewoon omdat ik gewoon, omdat ik al zo lang schrijf. Ja, het vak beheers. Nou ja, dat klinkt dan wel. Ik doe het gewoon super graag, weet je. En ik schrijf al zo lang en dan is dat gewoon het grootste en het mooiste podium als je live wil schrijven. De Media Week Awards TV. Ja, via opvallende momenten ga ik altijd op zoek naar het tv-moment van de week. Maar over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Ik kies misschien niet als tv-moment van de week, maar historische tv was het wel. De perspresentatie in onder andere het NOS-journaal van dinsdagmiddag, van wie hoogstwaarschijnlijk onze nieuwe premier wordt, Dick Schoof. Hij maakte een behoorlijk nerveuze media-entree. Vraag het woord aan Dick Schoof. Dick. Dank Richard. Beste mensen, goed om u hier alle te zien. Het zal voor veel mensen een verrassing zijn dat ik hier sta. Toen ik gevraagd werd voor deze functie, had ik ook niet het idee dat ik hier nu vandaag zou staan. Dus die verrassing geldt eigenlijk ook voor mij. Ik heb er intensief over nagedacht. Ik heb met mijn vriendin en mijn 2 volwassen kinderen echt intensieve gesprekken gevoerd, diep in de ogen gekeken. En toen heb ik ja gezegd. Dat heb ik niet lichtvaardig gedaan, maar wel vol overtuiging. Nooit sprak iemand eerder de zin vol overtuiging met zo weinig overtuiging uit, wat mij betreft. Nico, is dit een personage waar we nog lol van kunnen hebben in jouw gedichten? Daar gaan we een hoop plezier aan beleven, ja. Ja, toen jij hem zag, dacht je, hier kan ik wat mee ook? Nou ja, Nee, dat was niet wat ik dacht. Maar ik dacht, wat ik wel dacht, even een dag later of zo, van ik kan me niet voorstellen dat dit de gedroomde premier is van de grootste partij in Nederland nu, de PVV. Die kreeg gewoon Rutte 2.0 zitten ze nu mee opgezadeld. Ook een goed, weet je, dat zijpelt er door. Ja, goeie. Nee, top. Als Rutte. Zo'n fantastische man mee samengewerkt. Nee, daar hebben we een hele goeie aan. Ja, dat is wel gewoon echt. Dat willen een heleboel mensen nu niet horen. Dus daar maak ik me wel vrolijk over. Ja. Maar het tv-moment van de week dan. Ik kies voor een interview afgelopen donderdag in Sophie en Jeroen. Waar ik me vooraf erg op verheugde. Want Ronald Plasterk, daar hebben we het over, was ijdel genoeg om uitvoerig bij Jeroen Pauw zijn kant van het bijna premierschap uit de doeken te doen. Jeroen bleef nog heel aardig voor Plasterk, want zwaar geschud over wat er de afgelopen weken was gebeurd was niet nodig. Plasterk zorgde in zijn eentje namelijk al voor opmerkelijke tv. De meest flamboyante premier die Nederland nooit gehad heeft. Het tv-moment van de week. Kijk, ik deed het eigenlijk alleen maar voor het landsbelang, weet u? Sommige mensen ook een beetje voor uzelf, toch? Mensen willen premier worden. Ja, maar ik niet. Nou, kom op, dat geloof ik echt niet. U wilde ook premier worden. Nee. Dan had u daar met tegenzin, nou, maar ik nee, doe Nee, maar echt. Dat is iets anders. Schat, ik moet premier worden en moeten we ook nog in dat lelijke huis gaan wonen. Nou, maar ja, wat nee, maar, moet dat? Nee, zo gek is dat niet. Meneer Plasterk, ik ken u al best wel lang. En u bent een zeer erudite, leuke, maar ook zeer flamboyante man. U vindt dat fantastisch. U had de hoed waarschijnlijk al uitgekozen en uw vrouw een mooie mantel. En u was daar als een soort koninklijk paar, was u daar dat katshuis ingetreden. Nee, toen heb ik gedacht, nou, als het land dat vraagt, ja. Ja, dan heb je dat eigenlijk maar te doen. Ik zie Nico Dijkshoorn met een glimlach van oor tot oor. Nou ja, dit stukje fluisteren. Ik moet inderdaad weer. Ik moet denken. Ik heb een column over hem geschreven. Heel lang geleden. Toen hij nog voor de PVDA aan het. Liep hij op het Westergasterrein. Waar ook de Wereld Draait Door werd opgenomen. Dus ik. Het was een soort boekenbeurs of zo. En daar, ik heb toen een column geschreven over juist het omgekeerde van wat ik nu hoor. Ik heb nog nooit iemand zo treurig. En zo zeg maar als een geslagen hond. Heb ik iemand rozen uit zien delen. Dus hij liep zo met zo'n bos rozen. Er is zo'n jas aan. Die, weet je wel, de hele rijke mensen die hebben de laatste tijd altijd zo'n jas dat op de grond. Je kent ze wel. Zo van, dat hangt dan net boven die schoenen. En dan zweefde zo over dat terrein. En dan moest hij gewoon met een krankzinnige tegenzin, zag ik hem dus van een afstand, zo'n praatje doen. Met mensen die dan welwillend stonden te luisteren. Dus dat contrast met dit. Zo dat verhaal wat Jeroen vertelt. Van nou, ik ken nu als een flamboyante man. Nou ja, zo heb ik die man helemaal niet ervaren toen. Ik dacht van, nou, als je dit kan. Zeg maar, op zo'n desolate plek. Rozen uitdelen aan mensen die gewoon helemaal geen zin in je hebben. Ja, dan ben je gewoon juist de nederigheid voorbij. Nou, mensen hebben altijd verschillende kanten, zullen we maar zeggen. Tot zover de TV-week, over een klein uurtje de Radioweek. Nico Dijkshoorn, dank je wel voor je komst naar de perstribune. We spraken je dus naar aanleiding van je nieuwe boek. Straks Liedewij Welte. Ja, hockeyster. Top hockeyster. Tot straks. NPO Radio 1. Podcast. Topteams. Dat heb ik mijn hele leven lang iets magisch gevonden. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar... en misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik, Erik Dijkstra, in op de druk van het team. Ja, maar weet je, dus ja. Allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar Druk. Ja, jongens, waar hebben we het over? Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het sprookjesbos. Kook in juni mee met de Limited Edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de vergroeners en de nieuwbouwkopers, de starters en de vooroplopers. Welke hypotheek je ook kiest, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Een onvoldoende voor rekenen? vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Lees nu het beste spannende boek van het jaar. De Duiker. Door Matthijs Deen. Winnaar van de NBD Biblion Gouden Strop 2024. NPO Radio 1. 1 uur. Margreet Rijntjes. Lidewij Welte is gestopt met waarin ze het allerbeste was. Hockey. Bijna 2 weken geleden kwam er een einde aan de carrière van de succesvolste Nederlandse hockeyer aller tijden. Haar prijzenkast puilt uit, bijvoorbeeld 3 gouden Olympische medailles. En het liefst had ze er nog een Olympische medaille aan toegevoegd, maar voor de Spelen van Parijs werd ze gepasseerd. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst het laatste nieuws, onder andere over de problemen door de regenval in Zuid-Duitsland. Het woord aan Michel Koenen. Bij het noodweer in Duitsland is een brandweerman om het leven gekomen die onderweg was naar een familie die vastzat in een huis door de overstromingen. Correspondent Gien Balduk legt uit wat er gebeurde. Ja, het is een man die bij de vrijwillige brandweer zat in Pfaffenhofen an der Ilm. Dat is een klein plaatsje bij München. Hij werd daar samen met 3 andere brandweermannen gisteren opgeroepen omdat mensen vastkwamen te zitten in een bungalow die volledig omringd was door water. Zij probeerden die mensen te evacueren met een bootje, maar dat bootje is gekapseist. En 3 van de brandweerlieden konden zichzelf redden, maar die 4e man, een 42-jarige man, die raakte vermist en is uiteindelijk dood aangetroffen. Ook elders in Zuid-Duitsland zorgt het noodweer voor problemen. Ja, op veel plekken is het kritiek. Het water treedt her en der uit de oevers. We zien beelden van ondergelopen straten, ondergelopen kelders. Er wordt 1 persoon gemist, ook in Schrobenhausen. Het zou gaan om een vrouw die in de kelder van haar woning zat toen de overstroming plaatsvond. Zij is vermist, maar het ergste wordt verwacht van haar. En ook her en der zijn evacuaties op gang. Verpleeghuizen worden geëvacueerd. Er zijn noodlocaties opgezet waar mensen de nacht hebben kunnen doorbrengen afgelopen nacht. En bij Stuttgart, bij Schwäbisch Gmünd, is gisteravond ook een ICE-trein ontspoord. Dat kwam daarom dat er een aardverschuiving plaatsvond. Maar daar is gelukkig geen van de 185 passagiers gewond bij geraakt. Het regent nog steeds in het zuiden van Duitsland en de verwachting is dat het pas morgen weer droog wordt. De voormalige Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen. Op de Iraanse staatstv was te zien hoe de 67-jarige Ahmadinejad zich officieel registreerde. 20 jaar geleden was hij ook al 2 termijnen president van Iran. Hij staat bekend als ultraconservatief. Na eind deze maand zijn de presidentsverkiezingen in Iran naar aanleiding van het overlijden van president Raisi, die omkwam bij een helikopterongeluk. Dirigent en componist Harry van Hoof is overleden. Hij was lange tijd vaste gastdirigent bij het Metropoolorkest. Maar bij het grote publiek werd hij vooral bekend als dirigent bij veel Nederlandse bijdragen voor het Eurovisie Songfestival, waaronder het winnende nummer in 1975, Teach In, Dinge Dong was dat. Maar het grootste succes als componist, dat boekte Van Hoof in 1971 met het nummer How Do You Do van Mouth & McNeil. Willem Duin, Big Mouth en Maggie McNeil waren dat. Van het nummer werden wereldwijd miljoenen exemplaren verkocht. Van Hoof schreef het dus samen met Hans van Hemert. En we hebben nu contact met meneer van Hemert. Goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst natuurlijk gecondoleerd. Hoe was het om met Van Hoof samen te werken? Nou, dat was een groot plezier. Het was heel makkelijk. Thuis maakte ik mijn demo's. Ook van How Do You Do. Ik zong dat zelf in en ik speelde de piano erbij. En op een hele krakkemikkige manier nam ik dat allemaal op de Revox. De drums die speelde ik op mijn knieën door de microfoon tussen mijn knieën te houden. Dus, nou, en met dat krakkemikkige demootje ontving ik dan Arie van Hoof. En die zei, nou, vertel maar wat je wil hebben. Nou, toen zei ik, van, hier krijgen we het refrein. Daar zingt Sjoukje. En Sjoukje, dat wil ik uitvergroten. Dat Sjoukje het fragiele meisje is. En die wordt dan op dat punt begeleid door een strijkkwartet. Nou, en dat Harry die schreef al die nootjes op voor de muzikanten. En dat klonk dan meteen helemaal fantastisch. Ja, we hoorden net dus het eindresultaat inderdaad. Sjoukje, Mackie McNeil, de vrouwelijke zangeres die we horen inderdaad. Het is natuurlijk wel een totaal ander genre, dat houden je doe, dan wat hij normaal deed, gastdirigent bij het Metropool Orkest. Want wat typeert Van Hoof nou een beetje op muzikaal vlak? Dat hij heel begripvol is, dat hij gewoon eigenlijk alles aankomt, van jazz tot religieuze muziek, alles daartussenin. Een van de eerste dingen die ik met hem deed, dat was met Sander en Onderwijs. En dat was toevallig ook met het Songfestival. Mm-hmm. En dat was als het om de liefde gaat. Ja, want hij heeft natuurlijk jarenlang dat gedaan, hè? 1993 ook nog met Rutja Kot. Was dat nou iets heel anders om te doen dan voor bijvoorbeeld het Metropoolorkest staan? Ja, kijk, met het Metropoolorkest is er sprake van 40 instrumenten. En als je plaatopname maakt, dan is er vaak sprake van veel minder instrumenten, maar die wel gewoon elkaars partijen dubbelen of overspelen. Dus ja, dat is een heel groot verschil. Ja, groot verschil inderdaad met in een studio of inderdaad daar in die grote zaal staan. We zien natuurlijk allemaal nog die beelden dat de dirigent even een buiging maakte als er gespeeld werd. Had u nog veel contact met hem? Eigenlijk veel minder, maar ik verheugde me erop om hem morgen weer te zien. Ach. Bij de Buma Awards, Zoals een enkeling wel weet, heb ik een aantal jaren geleden de Lifetime Achievement Award gekregen. Mm-hmm. Of gewonnen, ik weet niet hoe je dat noemt. Maar en bij dat soort gelegenheden, ja, daar hadden we altijd vreselijk lol. En er werden altijd herinneringen opgehaald. Ik kan wel zeggen dat wij, toen we zo een jaar of begin jaren 20 waren, dat we toen ongelooflijk veel lol hebben gehad. En hele stoute dingen deden. Ja, met mooie resultaten dus. Met ruim 50 jaar geleden misschien wel het hoogtepunt. Hè, met How Do You Do. Hans van Hemert, dank dat u bij ons wilde stilstaan bij het overlijden dus van Harry van Hoof. Hij is 81 jaar geworden. Bijna een maand na de lancering is een Chinese maanlander aan de achterkant van de maan geland. Dat meldt de Chinese ruimtevaartorganisatie. Bij de missie worden maanstof en stenen verzameld. Doel is om meer te weten te komen over het ontstaan van de maan. Een permanent staakt het vuren in Gaza is kansloos zolang niet alle Israëlische oorlogsdoelen zijn bereikt. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu. Hij doelt onder meer op het vrijlaten van alle gijzelaars, het vernietigen van Hamas en de garantie dat Gaza nooit meer een bedreiging vormt voor Israël. De Turkse voetbalclub Fenerbahçe heeft een nieuwe hoofdtrainer. Het is José Mourinho, de Portugees. En het stadion van de club wordt die vandaag gepresenteerd. Mourinho was eerder trainer van onder meer Real Madrid en Chelsea. In januari werd hij nog ontslagen bij AS Roma omdat de resultaten tegenvielen. Het NOS-journaal. Beoogd premier Dick Schoof krijgt zelf ruimte om met beleid te komen. Dat zei NSC-leider Omtzigt bij WNL op zondag. Op onderwerpen als migratie, justitie, goed bestuur of landbouw is het hoofdlijnenakkoord vrij gedetailleerd, zei Omtzigt. Maar op andere onderwerpen, zoals onderwijs en zorg, is er ook voor Schoof nog ruimte om een eigen koers te varen. En Schoof zoekt de komende tijd samen met formateur Van Zwol naar een kabinetsploeg en morgen gaat die zoektocht weer verder. Moto3-coureur Colin Vijer is tweede geworden in de Grand Prix van Italië. Vijer die streed met de Colombiaan David Alonso om de koppositie, maar legde het in de laatste fase van de wedstrijd af tegen hem. Vijer die staat nu derde in de WK-strijd, heeft met zijn tweede plaats in Italië het gat naar de nummer 2 in de lijst en ook de nummer 4 flink verkleind. Rond de Champions League finale van gisteravond op Wembley in Londen zijn 53 mensen opgepakt. De meeste die probeerden zonder toegangsbewijs het stadion binnen te komen. Vijf mensen werden gearresteerd omdat ze het veld op waren gelopen. Gebeurde al in de eerste minuut van de wedstrijd. Er staat al iemand op het veld die daar niet hoort te staan. Ja, ik zag hem even niet, maar vanuit een ooghoek komt er iemand het veld op rennen. Ja. En die denkt, ik ga een paar selfies maken. Selfie, ja. Met Bellingham. Met Bellingham, uiteraard. Want dus schakelt u even snel weg om dat niet te lang te laten zien. Moet deze man eerst verwijderd worden. En de coach van Dortmund denkt ook, die hoort er volgens mij niet bij. En dat klopt. Ja, nu is die hopelijk weg. Ja, dit is toch een heel apart begin. Ja, zo klonk dat gisteravond bij Andy Houtkamp en Amal Afsaroglu. Bij drie van de pitch invaders stond de naam van een Russische influencer op hun shirt. Dat had een reden. Die man had namelijk iedereen £300.000 beloofd als zijn naam zichtbaar zou zijn. Het is nog niet bekend of de mensen die het veld opliepen ook daadwerkelijk dat geld nu krijgen. De wedstrijd werd dus gelijk even stilgelegd. Real Madrid won de finale in Londen uiteindelijk met 2-0. Bijna 10 minuten over 1 krijgt u nog het weer. Het is droog. Vanmiddag breekt op steeds meer plekken de zon door. Bij een stevige noordwestenwind wordt het aan de kust maximaal 16 graden. In het binnenland is het 18 tot 21 graden. Morgen wordt het een grijze dag met soms wat lichte regen. En dan wordt het een graad of 17. Even naar Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vooral op de wegen rond Amsterdam loopt het verkeer vast. En dat heeft te maken met de afgesloten A9, de weg Diemen-Alkmaar. Die weg is in beide richtingen dicht tussen knooppunt Holendrecht en Bad Hoeverdorp vanwege werkzaamheden. Omrijders staan in de file op de alternatieven. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. De vertraging is daar 20 minuten. Ook op de A1 loopt het verkeer vast vanuit Amersfoort voor knooppunt Watergraafsmeer met daar 10 minuten op onthoud. De werkzaamheden op de A7 Hoorn-Zaanstad veroorzaken file bij Purmerend. De vertraging is een kwartier. En op de A12 naar Duitsland is het druk tussen knooppunt Grijshoord en Zevenaar 11 kilometer file. De extra reistijd is ruim een half uur. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. De meest succesvolle hockeyer aller tijden, Lidewij Welte, heeft een punt gezet achter haar imposante sportcarrière. Na 19 seizoenen is het genoeg geweest. Als international van Oranje won ze werkelijk alles wat er te winnen viel. En dat zelfs meerdere malen achter elkaar. En ook in de competitie won ze talloze landtitels. In 2015 werd ze verkozen tot de beste hockeyer van de wereld. Nou, wauw, Lidewij Welte, dat is wel een mooie intro, toch? Ja, hele mooie intro. En het is allemaal waar. Ja, het klopt allemaal. En hoe vaker ik het nu hoor, hoe meer bijzonder ik het eigenlijk ook wel vind. Ja, joh. Nou, ik las ook in de krant woorden als levende legende. Een sieraad voor de sport, vond ik ook mooi. Had je die gehoord? Nee, allebei eigenlijk niet. Dus. Nou, bij deze. Ja. Een sieraad voor de sport, een levende legende. Je zit hier tegenover ons. Mooi gezegd, ja. Ja, inderdaad. Het zit hier gewoon in de studio tegenover ons, Margreet. Wat een eer. Nou, ik ga ook hele mooie dingen uit die legendarische carrière van je laten horen. Dus het een en al lofzang dit uur, denk ik. En aan het einde van het uur, aandacht voor een medium wat je niet vaak luistert. De radio. Maar dat maakt niet uit. Het zijn allemaal bloepertjes, dingetjes die misgingen op de radio. Dus daar kunnen we even om lachen. En als radiomoment van de week een opvallende comeback van een voetballend duo. Je doet heel erg je best om niks te zeggen, hè? Ik probeer altijd een soort tease te maken. Ja. Nou, dat mensen blijven luisteren, Margreet. Ja, heel goed. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Lidewij Welte, geboren op 16 juli 1990 in Eindhoven. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit ga ik niet missen aan het leven als topsporter. De zorgen. Deze donderspeech in de kleedkamer ben ik nooit vergeten. Minkeboy. Deze coach heeft de meeste invloed op mij gehad. Raoul Ere. Als ik hier aan denk, krijg ik kippenvel. De laatste minuut. Echt afgezien heb ik toen... Ja, mijn hele carrière wel. Nee, ik denk voor de Spelen. Dit ga ik op mijn reis naar Indonesië kopen. Eten. Dit kreeg ik mee van het politiewerk van mijn ouders. Oef. Zelf in de hand houden wat je in de hand kan hebben. Deze opmerking van een van mijn teamgenoten herinner ik me nog goed. Ik denk de bedankjes. Dit was een zwaar moment toen ik geblesseerd was. Voor Tokio. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ik zoom even in op je ouders, hoor. Politiewerk. Ze werken allebei bij de politie. En je zegt zelf in de hand houden wat je in de hand kunt houden. Ja, het eerste wat in me binnenkomt. Nou ja, er zijn heel veel gekjes in de wereld en je hebt niet overal invloed op. Dus ik denk dat mijn ouders daarmee altijd mij proberen te waarschuwen. Zeg maar, zorg dan dat je met een groepje naar huis fietst. En niet alleen bijvoorbeeld. Nou moet ik ook wel bekennen, ik ging niet heel vaak uit. En die paar keer dat ik wel ging, kwamen mijn ouders me ophalen. Maar ja, dat is ook in de hand houden. Zeker. Je ging niet vaak uit, want je was al heel jong bezig met hockey. Ja, ik was 15 jaar toen ik met Dames Heen meedeed. En op mijn 17e zat ik al in het Nederlands elftal. Dus dat is eigenlijk de periode waarin je een beetje gaat puberen en op stap gaat. Dat heb ik eigenlijk nooit echt gedaan. Nee. Heb je dat gemist? Nee, eigenlijk niet. Ik zou het voor geen goud willen omruilen. Ik denk dat dat ook wel de basis, het fundament is geweest van mijn carrière. Dus dat is gewoon wat erbij hoort. Ja, en dat is natuurlijk een carrière om u tegen te zeggen. Je zei de opmerking van een teamgenoot die je nooit zal vergeten. Bedankjes. Ja. Wanneer bedankte ze je? Ja, in verschillende momenten. Dus ik denk bij mijn afscheid bij het Nederlands team natuurlijk kreeg je veel appjes. Bedankt hoe je mij hebt laten voelen toen ik net nieuw bij het team kwam. Maar ik denk ook bij mijn afscheid nu. Maar ik denk ook gewoon de gedurende carrière. Bedankt voor het helpen. Bedankt voor de steun. Ook voor alles wat je me geleerd hebt. En ik denk dat dat het mooiste is, zeker aan teamsport. Dat je het gewoon samen doet. En ja. Dat waardeert in elkaar. Want die appjes heb je nu gekregen, omdat je hebt laten weten dat je stopt. Ja, maar ook wel tijdens de carrière. Afscheid van een andere speelster bijvoorbeeld. Of als je zelf naar een ander team gaat. En inderdaad, nu rondom mijn afscheid natuurlijk nog meer. Ja. En dat vind ik gewoon heel mooi. Want uiteindelijk, kijk, als topsporter wil je altijd het hoogst haalbare. Maar dat je daarnaast ook nog een fijn mens bent geweest voor je teamgenoten. Dat is natuurlijk extra bijzonder. Ja, want dat appje van iemand die zei, ik wil je bedanken voor hoe je mij hebt laten voelen toen ik net nieuw was in het team. Hoe heb je die persoon laten voelen? Nou, dat doe ik niet bewust. Ik ben dan gewoon mezelf. En ik hoop gewoon dat iedereen zich altijd prettig voelt. En ik ben extravert, dus ik benader mensen ook gewoon makkelijk. Dus ik denk daarin dat mensen zich snel ook wel op hun gemak voelen en welkom voelen. En dat vind ik gewoon heel belangrijk. Maar ik heb bijvoorbeeld deze week ook een kaartje gekregen van een teamgenoot van Kampong. Vond ik ook heel bijzonder. Met een foto uit 2014 en uit 2024. 2014 stond zij als heel klein meisje met mij op de foto. En 2024 is een teamgenoot van mij geweest. En bedankt ze me eigenlijk voor wat ik haar heb geleerd. En dat ze nog met mij heeft mogen spelen. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, dat is zeker bijzonder. Volgens mij las ik ook ergens dat jij Argentinië was. En dat er een meisje, ik geloof 13 uur in een bus had gezeten, omdat ze jou wilde zien bij het WK of zo. Of in elk geval iets, een groot toernooi. En dat zij gewoon met jou op de foto wilde of met je wilde praten. Ja, dat klopt. Ik kreeg een hele grote teddybeer, een heel fotoboek met foto's waarvan ik zelf niet eens wist dat ik ze had, zeg maar. Maar die had zij dan wel gevonden. Dat is gewoon heel bijzonder. En ook inderdaad dat soort mensen die je inspireert. En dat is natuurlijk heel mooi als sporter, dat je mensen kan inspireren en ze ook inspireert. Ja, en dat heb je dus aan de lijf ondervonden door al die mensen die dat laten weten aan jou. Ja, en soms als je er middenin zit, dan heb je het allemaal nog niet eens echt door. En ik moet zeggen, ik denk dat het besef er nu nog steeds niet helemaal is. Daar ga ik deze zomer ook de tijd voor nemen. Maar het is gewoon heel bijzonder dat je eigenlijk met iets waar je eigen passie ligt, met iets wat je heel leuk vindt om te doen, mensen kan inspireren. Ja. Ga je echt niet meer hockeyen? Nou, ik kreeg die vraag net ook. Oh. Voorlopig even niet. Ik denk dat ik uiteindelijk ooit wel in een vriendinnenteam terecht kon. Maar ik denk dat het nu nog even beter is als ik dat even niet doe. Nee, dat snap ik. Liedewij Welte is de gast aan het tijdperk Welte, waarin Oranje maar liefst 3 Olympische medailles won, is een einde gekomen. De meest succesvolle Nederlandse hockeyer aller tijden had 4 Olympische medailles. 3 gouden. Ja, je hebt gelijk. Ja. Ja. Ja, het is goed dat je me meteen corrigeert. Ja. Nog legendarischer. 3 gouden had ik moeten zeggen. 3 gouden Olympische medailles. De meest succesvolle Nederlandse hockeyer aller tijden had haar carrière willen eindigen met een 4e gouden medaille. Maar werd gepasseerd door de bondscoach. En daardoor was de competitiewedstrijd met Kampong, want daar speelde ze in Den Bosch, de laatste keer dat het publiek kon genieten van haar dribbles. Dribbles die ze zichzelf als kind aanleerde door te oefenen op het hockeyveld met haar hond. Dit uur Liedewij Welte op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, je wordt misschien doodmoe van het feit dat ik ook ga beginnen over Billy, jullie hond. Want dat is een verhaal wat je wel vaker hebt verteld. Maar het is ook wel een schattig idee. Kleine Liedewij, die dan met Billy, een Labrador Retriever, ging oefenen op het veld, namelijk haar passeren. Omdat ze die bal wilde pakken elke keer. Ja, dat was echt, eigenlijk als je aan terugdenkt, echt wel een fantastische tijd. Dus of ik kwam uit school gefietst, mijn moeder speelde bij de veteranen. Dus die was daar dan al met mijn hockeystick en met Billy. Dus dan kwam ik uit school gefietst en kon ik lekker gaan hockeyen. Maar er waren ook momenten dat de hockeyclub belde dat de hond er al was. Nee. Ja, die wist uiteindelijk zelf de route naar de hockeyclub. En dan kwam ik erachteraan met mijn hockeystick. Ach, echt waar? En die was dan gewoon over straat, hup, naar het hockeyveld gegaan? Ja, we wonen dus dicht bij het bos. Dus die heeft de route via het bos dan genomen. En dan ging hij gewoon zelf via het bos naar het hockeyveld. En mijn vader deed toen de tijd ook de horeca daar. Dus wij leefden eigenlijk half op de hockeyclub. Wat ontzettend grap. Billie Jean, ja, heette ze. Naar de tennister, Billie Jean King? Nee, Michael Jackson. Oké. Okay. Ja, we kwamen er niet helemaal uit met de naam, denk ik. En toen, mijn broer was ook echt Michael Jackson-fan. En die stond toen op in de auto. En toen kwamen we op Billy. En toen werd het dus Billie Jean. Ja, fantastisch. Ja. Dit moet een kinderserie worden of een kinderfilm of zo. Ja, heb je de rechten al verkocht? Ja, en ik heb ook heel vaak dat ik dan, dan ging naar de hockeyclub. En dan had ik mijn hele tenue aan, scheemschermers, bitje in. En dan ging ik gewoon bij een training kijken. En dan stond ik langs de kant en dan zei ze, ja, op een gegeven moment van, Liedewij, wil je misschien meedoen? En dan zei ik, ik? Echt? Nou ja, ja, natuurlijk. Nou, maar ja, dat was natuurlijk waar ik op hoopte. Waarom ik langs de lijn ging staan. Ja. Schattig ook, hè? Zeker. Ja, toch? Ja. Ja. We gaan eventjes terug naar die tweede Pinksterdag. Je speelde dus je allerlaatste wedstrijd op topniveau met je club Kampong tegen je oude club Den Bosch. Die wedstrijd ging niet de boeken in vanwege het resultaat. Mag ik hardop zeggen wat het resultaat was? Ja hoor. Jullie verloren met 7-0. Maar wel vanwege dit moment. En dan is het moment daar. Liedewij Welte. Drievoudig Olympisch kampioen. Drie keer wereldkampioen. 13 landstitels met Den Bosch. Neemt aan de Oosterplas afscheid. Een prachtig moment voor haar. Een icoon van de Nederlandse hockeysport. Had misschien een mooier afscheid verdiend dan de 7-0 voor Den Bosch. Maar desalniettemin een prachtig moment voor Liedewij Welte. Na een imposante carrière. Ja, een fragment voor in de geschiedenisboekjes. Ja. Zo wordt het dan gezegd. Ja, ik hoor het nu voor het eerst pas ook terug eigenlijk. Heel speciaal. Ik natuurlijk die 7-0, maar ik kon het op een gegeven moment wel los van elkaar zien. Ik vond het wel heel lang duren dat ik dacht, oh, we zitten pas in het derde kwart. Ik wist ook niet van tevoren eigenlijk dat ze dit gingen doen. Bij mijn laatste wissel vertelde onze assistentcoach van, we doen zo'n publiekswissel voor jou. Dus ik zei nog, nee joh, dat hoeft toch helemaal niet. Maar uiteindelijk wel echt heel speciaal. En weet je, ik kon het uiteindelijk ook wel los van elkaar zien. Het was niet dat wij nog kans gingen hebben op die finale. Dus uiteindelijk dacht ik ook gewoon, ik ga nu gewoon genieten van mijn laatste wedstrijd op het veld. Ja, en die laatste minuut die je, vertelde je net bij de perskaart, die je kippenvel bezorgde. En als je dan terugdenkt ook. Ja, maar daar bedoelde ik daar bedoelde ik dit moment niet eens mee. Oké, die heb ik zo geïnterpreteerd, zo zien we weer. Want welke minuut bedoelde jij? Nou, überhaupt van eigenlijk van finales. Dat je eigenlijk weet dat je hem al binnen hebt. Maar die minuut loopt nog, je kijkt af en toe naar de klok. En soms, het ligt een beetje aan de wedstrijd. Als je 2-0 voor staat, begin je al ongeveer 20 seconden voor de tijd. Dan voel je het al, je voelt die sfeer in het stadion een beetje kolken. En dan die ontlading, dat je denkt, al die trainingsuren, al die momenten, die komen er dan uit. Dat was eigenlijk het moment wat ik bedoelde. Maar ja, dit is ook wel een kippenvel momentje geweest. Ja, want het is natuurlijk ontzettend heftig om naar zo'n intensief leven te stoppen. Ja, maar ook gewoon heel lekker. Okay. Tuurlijk, het is heftig, maar het is ook gewoon heel mooi dat je zo'n mooi hoofdstuk van je leven afsluit en gewoon aan iets nieuws kan gaan beginnen. Meer tijd hebt voor andere dingen. Andere focus. Kijk er ook wel gewoon naar uit. En waar specifiek kijk je naar uit? Nou, dat is eigenlijk dan vraag 1, de zorgen. Ja, wat je niet gaat missen aan het leven? Dat vooral. Niet denken van, oh, dat je door een stad loopt en denkt, oeh, ik krijg zware benen hiervan. Ik heb morgen een wedstrijd, ik moet naar huis. Of dat je denkt van, ben ik wel goed genoeg vandaag? Zit ik er wel goed genoeg in? Moet ik niet harder trainen? Moet ik niet minder trainen? Gewoon ja, als ik zin heb om te trainen, dan ga ik lekker trainen. Heb ik er geen zin in, dan doe ik het niet. Nee. Wil ik een rondje rennen, ga ik een rondje rennen. En denk na 3 stappen, nee, ik ga naar een koffietentje. Ga ik lekker naar een koffietentje. Ja. En dat heb je de afgelopen periode al beleefd? Nou, wel een beetje. Ik bedoel, ik heb bijvoorbeeld ook deze week 2 keer reformer Pilates gedaan. Kijk, dat zijn ook dingen die ik nu allemaal kan proberen. En niet denk van, oeh, dadelijk krijg ik ineens kramp in mijn kuit. Ik kreeg wel bijna kramp. Ik werd ineens halverwege heel misselijk. En een uur daarna was het weg. En toen dacht ik, oeh, het is gewoon een andere manier van sporten weer. Daar moet ik even aan wennen, denk ik. Ja. Maar dat vind ik juist heel leuk. Ja. Nou ja, inderdaad, als je dan met alles wat je doet moet nadenken over of het geen effect heeft eigenlijk op jou als topsportster. Dat is gewoon ook heel aan relaxed, denk ik. Ja, op een gegeven moment, je weegt alles wel af. En dat is natuurlijk verschilt per fase. Dus bij de club deed je het rondom de play-offs meer. Met het Nederlands team deed je het natuurlijk in de vakantie die je dan na de clubperiode hebt. Dan ben je alles aan het afwegen wat je doet. En dat hoort bij topsport, dus dat is helemaal niet erg. Maar daar kijk ik dus het meeste naar uit om dat niet te doen. Dat ik eigenlijk gewoon vakantie ga hebben en niet nadenken over of dit nou wel verstandig is of niet. Sommige mensen kunnen ook stress hebben van de vakantie uitzoeken, toch? Ja, daar ben ik heel ontspannen in. Ja? Ook oh, gelukkig. We gaan eventjes terug naar eerder dit jaar. Het jaar begon beroerd voor je. Want in januari maakt bondscoach Paul van As zijn Olympische plannen bekend. En tot vele verbazing hoor jij niet bij de Oranje Selectie. Tegenover Studio Sport legt hij uit waarom. In het afgelopen jaar zijn er jongere meiden langs zijn gekomen en gaan wellicht overheen. Liedewij heeft de pech gehad dat ze in de afgelopen 13 maanden maar 1 proliekwedstrijd heeft kunnen spelen. En op andere momenten, ook in de zomer voor het EK en dergelijke, toch vanwege blessureleed niet heeft mee kunnen doen. Ja, ik moet ergens een call maken, natuurlijk richting een Olympische selectie. En ja, heel spijtig, maar voor haar zie ik de tijd tot aan de Olympische Spelen eigenlijk, vond ik te dubieus. Hoe reageerden ze op je mededeling? Ja, uiteraard best wel verdrietig of boos zelfs natuurlijk. Hè. Als topsporter ben je gewoon bezig met en het kan wel en het kan wel en het kan wel. En soms grenzen verleggen tegen beter weten in. Dus dat zit een beetje in het bloed. Dat siert haar zeker ook. Dus voordat er echt de acceptatie komt, daar moet nog wel tijd overheen uiteraard. Dit was een... er werd een bommetje gedropt bij je, op die manier natuurlijk. Ja, wel een beetje. Natuurlijk voel je het ergens ook wel aankomen. Een soort van. Ik denk vooral de timing dat voor mij een beetje wel, dat ik dacht, oef, het had denk ik wel op een betere en een andere manier gekund. Kun je dat uitleggen wat je dan bedoelt? Ja, er wordt natuurlijk ook wel gerefereerd naar de blessures die ik heb gehad. En daardoor de tijd tot te spelen. Maar ik denk dat hij die call ook wel al voor het trainingskamp wist. Dus ik ben natuurlijk naar huis gevlogen vanuit Argentinië. Ik denk dan naar mijn inziens, als je dan echt respect hebt, dan kom je gewoon naar mijn huis toe. Dan drink we een kop koffie en dan leg je het daar uit. En nu was het natuurlijk, ik was mee op trainingskamp. Ik had gewoon alles meegetraind. En aan het eind van het trainingskamp, ik denk ongeveer een kwartier voordat de bus naar de airport ging, hoorde ik het in de hotellobby. Naar mijn inziens kan dat met meer respect. En ik denk dan in een hotellobby met muziek op de achtergrond, bier drinkende mensen om ons heen. Dat is niet... voor mij niet de ideale situatie om zo'n nieuws te droppen. Nee, dat had eigenlijk voor dat trainingskamp gemoeten. Nou ja, het is natuurlijk nooit een goed moment en het komt altijd hard aan. Dus dat besef ik me ook wel. Maar ik denk dan, die week had het verschil naar mijn inziens niet meer gemaakt. Als het die week de cruciale was op zo'n carrière, had ik het ook wel bijzonder gevonden. Dus dan denk ik, had mij gewoon thuisgelaten. Had ik het in mijn eigen omgeving het nieuws kunnen verwerken in plaats van dat ik nog op een airport zat en nog naar huis moest vliegen met de hele groep. Ja. Heb je dat toen ook gezegd tegen hem? Nee, eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk gewoon, ik heb niet heel veel gezegd. Dus ik heb niet echt gereageerd. Dus daardoor vond ik het ook wel bijzonder dat hij mijn emotie zo vertelde eigenlijk in de pers. Want ik heb eigenlijk met name gewoon geluisterd. Ik heb het aangehoord. Ik ben naar huis gevlogen. En dat was het eigenlijk. Heb je daarna nog met hem over gehad? Nee. Zou je dat willen? Nee, niet per se. Ik ben er nu wel oké mee. Ik vond de afgelopen 2 jaar bij het Nederlands al niet meer zo leuk, als ik heel eerlijk ben. Ik voelde me daar niet helemaal meer op mijn gemak. En ik was niet helemaal de Liedewij meer die ik daarvoor wel was. Dus ik denk dat ik daardoor nu ook wel gewoon oké ben. Ik heb 4 Olympische Spelen meegemaakt. Ik heb 3 keer goud gewonnen. Het hoeft van mij niet meer ten koste van alles. Het was een heel mooi einde geweest. En natuurlijk, het was heel gaaf geweest. Alleen het is goed zo. Het hoeft niet meer ten koste van alles. En als je zegt, ik voelde me eigenlijk niet meer helemaal op mijn gemak de laatste 2 jaar. Wat was de oorzaak daarvan? Dat hangt natuurlijk van verschillende factoren aan elkaar. Maar ik voelde me best wel daar klein en genegeerd door de coach. Dus daardoor ben ik er denk ik nu ook wel oké mee. Dat ik dan denk, het is goed zo. Ik wil gewoon terugkijken op een fantastische carrière. En je op die manier voelen is misschien ook niet per se oké. En waardoor kreeg je dat gevoel dan? Ja, dat zal deels bij mij liggen. Deels misschien wel hoe hij om is gegaan met mij. Dat weet ik niet exact. Nee. Wat vervelend. Ja, maar het is ook weer... misschien ben ik dan weer te realistisch. Ik heb een fantastische carrière gehad. Ik ben heel gelukkig mens. Ik ben heel gelukkig in mijn leven. En daarom kijk ik er ook gewoon lekker naar uit om daar lekker van te gaan genieten. Ja. Je zei, ik heb het ook eigenlijk wel inmiddels geaccepteerd. Ja. En hoe is je dat gelukt, weet je dat? Nou, ik denk dus door realistisch te kijken naar... is dat de manier waarop ik door wilde gaan. Kijk, opgeven staat gewoon niet in mijn woordenboek. En dat is ook heel irritant. Dus ik zou nooit zelf de handdoek in de ring gooien. Dat zou ik nooit doen. Maar dat het nu gebeurd is en dat het nu zo gaat, is ook oké. Ik ga lekker op vakantie met mijn vriend. Ik heb fantastische familie om me heen. Ja, ik ben gewoon blij. Dus daardoor denk ik dan, geluk hangt van een aantal dingen aan elkaar. En het zit hem niet alleen in de sport. Nee. Bij mij niet meer. Nee. En je hebt inderdaad een waanzinnige carrière achter de rug. Daarom. Ja, en je zegt eigenlijk, was ik niet degene geweest die had gestopt. Dus misschien was het nodig dat beslissing voor je nam? Dat zou kunnen. Ik denk misschien had ik nog wel kunnen excelleren. En was daardoor iets anders ook veranderd. Dat weet je niet. Nee. Maar het is oké zoals het is. Ja. Je bent in je carrière heel wat mensen tegengekomen die belangrijk voor je zijn geweest. Eén daarvan wil wat tegen je zeggen. Oh. Oh yes, wait a minute, let's keep on speaking. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Lieve Liedewij, hier je eerste bondscoach Mark Lammers. Ik selecteerde jou toen je nog heel jong was, 16 jaar. Ik weet nog goed, mensen zeiden, was al zo goed. Jij speelde bij Den Bosch. Er was een wervelwind over het veld, het veulentje wat rondsprong. Ja, en jij was super rap op de eerste meters. En daardoor ook heel goed in de counter. Daar moesten wij jou meenemen, ook voor de Olympische Spelen 2008. Voor jou was het allemaal heel nieuw en natuurlijk heel groots allemaal. De eetschuur in Beijing daar. Bekende tennissers, bekende voetballers. Voor jou was het Valhalla in één keer daar. En is het allemaal heel snel gegaan. Ik weet niet of je het nog kunt herinneren, maar je raakte geblesseerd aan je hamstring. Maar jij zei van, nee, ik moet die finale spelen, ik ga spelen. Tape er helemaal in, doe er een prop in mijn hamstring. Er zijn denk ik wel 5 rollen tape omheen gegaan. Ja, uiteindelijk heb je die finale gespeeld en hebben we goud gewonnen. Later heb je natuurlijk vaker last gehad van je hamstring. Maar uiteindelijk natuurlijk een geweldige carrière gehad. En misschien wel de meest succesvolle hockeyster uit de history. En ik was onwijs trots dat ik jou mocht selecteren. Dat ik met jou gewerkt heb. En voor jou gaat er een nieuw leven beginnen. Maar ook dat ga je weer met veel frivoliteit en veel energie. En veel grote glimlachen die je altijd hebt tegemoet. Dus ik wens je daar echt heel veel succes mee met de volgende fase in je leven. Wij hebben in ieder geval allemaal genoten. Ik heb genoten als coach. En we zien elkaar snel weer in Den Bosch. Doei Liedewij, dit was Mark Lammers. Ja, mooie woorden. En ik denk ook wel wat ik net zei, dat het hier ook weer terugkomt. In beide gevallen de rollen tape, dus ik zou nooit opgeven. Maar ook de grote glimlach. En dat vind ik uiteindelijk het belangrijkste. Ik bedoel, je kan goed zijn in iets. En je moet jezelf echt tot het uiterste drijven. Maar ik denk wel altijd met een bepaalde passie en een bepaalde gevoel. En dat is gewoon uiteindelijk omdat je dat kleine meisje bent die is begonnen met hockey, omdat ze het gewoon heel erg leuk vond. Ja, Nou, wat ik ook leuk vond om te lezen is dat jij uiteindelijk... je speelde bij Den Bosch en uiteindelijk heb je gekozen om bij Kampong te spelen. Omdat je eigenlijk wilde dat je jezelf weer... ja, moest zorgen dat je echt hard ging werken. Ja. En bij Den Bosch speelden te veel internationals... waardoor je een beetje gemakzuchtig werd. En dacht, nou ja, als ik die bal niet haal... dan is er wel iemand anders die hem pakt. Ja, en dat eigenlijk is wel. Heel typerend aan jou, hè? Nooit genoegen nemen met dat wat er is of zo. Nee, zeker. En ik denk met die 13 landstitels zet je ook al wel... dat is moeilijk nog om in te halen. Dus het record staat in ieder geval heel even nog veilig. En ik dacht op een gegeven moment... ja, ga ik nog harder rennen voor nummer 14, eventueel nummer 15? Is dat dan zeg maar de jus in het leven nu voor mij? Of wil ik ook gewoon eens een keer een kijkje in de andere keuken? Ik heb altijd eigenlijk vanaf jongs af aan in een team gezeten... dat in ieder geval bij de top hoorde. Dus bij Den Bosch, we konden eigenlijk bijna alleen nog maar winnen... En bij Oranje is het eigenlijk hetzelfde verhaal. En het lijkt me ook eens leuk om gewoon eens... gewoon voor ieder punt te moeten strijden. En niet dat je dat bij Oranje of bij Den Bosch niet deed. Maar op een andere manier. Ja. En vanuit een underdogrol. En gewoon eens een wedstrijd... Ja, wat zeg je eigenlijk voor een wedstrijd... wanneer je tegen een topploeg speelt? Als een mindere ploeg. Hoe ga je dan die wedstrijd in? En wat heb je meegemaakt? Ja, verschillende dingen. Ik heb, zo zie je ook de halve finale 7-0. Maar ook stichts een keer 8-1, volgens mij mijn eerste wedstrijd. Maar in het tweede seizoen speel je dan 3-2 tegen stichts. Je speelt gelijk tegen Amsterdam. Je wint van een Amsterdam met eigenlijk een mindere ploeg. Of een underdogrol. En ja, dat is wel echt heel gaaf. Ja. We hebben het al een paar keer gezegd, je bent overladen met prijzen in je carrière. Je zal de vraag niet voor het eerst krijgen. Wat is nou de medaille, de mooiste medaille van allemaal? Ja, dat is gewoon heel moeilijk, want ze hebben allemaal iets. Zoals Mark Lammers net ook zei, ik was zo'n jong veulentje eigenlijk. In 2008. En het overkwam me eigenlijk allemaal. Terwijl, het overkwam me niet, want ik werkte er ook hard voor. Maar zo voelde het wel een beetje... En in 2012 hadden we ook zo'n leuke groep in Londen. Iedereen kon maar invliegen. Dat was natuurlijk fantastisch. En dan heb je de Spelen van 2021. Wat eigenlijk misschien wel de meest bizarre Spelen ooit zijn geweest. Ja, ja. Ik bedoel, 2021 is geen even jaar. Dus er zou niet eens een Spelen moeten zijn. Dat is überhaupt wel bijzonder. Ja. Zullen we daar gewoon even naar gaan luisteren? Ja. Welte. Backhandjes mooi. Verschoor. En de redding van Soetsie. Welte met zo'n leepaasje. Gaat langs twee speelsters en dan dit backhandpaasje. En nu is het zover. Dit zijn de gouden vrouwen van Oranje. Gouden hockeyvrouwen. En het succes komt ze meer dan toe. Ja, dat is goud nummer 3. Het is hier mooi, hè? Wat is het verhaal van deze medaille? Begin er niet over, dan... Ja, het is een lange weg geweest. Moeizaam. Maar hij is er. Ja, een bumpy ride. Ja, ik schiet zelfs nu weer vol. Ja, dat was gewoon zo'n zware rit naar de Spelen toe. En ik was eigenlijk echt, ik was echt goed in vorm. Ja, want je raakte geblesseerd. Ja, dus bij Den Bosch was ik echt in vorm. Ik zat er lekker in. Ook bij het Nederlands en in één keer pats. En dan staat je Olympische droom... staat ineens echt op hele wankele pootjes. En dat ik daar stond was voor mij al... Ja, dat was al fantastisch. Het is een blessure waar 6 tot 9 maanden voor staat. En ik deed het in 10 weken. Met ook wel echt een fantastisch team omheen. Maar het is wel heel zwaar geweest. En als je... Nou ja, bij mijn vriend moet je er helemaal niet over beginnen, want die schiet meteen vol. Ja. Maar het is ook thuis gewoon wel heftig geweest. En niet op een verkeerde manier, maar het heeft wel iets met ons gedaan. En kun je dat vertellen? Wat was... Nou, ik heb mezelf echt wel moeten afsluiten van alles en iedereen om me heen. Mensen die, als mijn ouders langskwamen, dan was gewoon de regel... je mag niet zielig naar mij kijken. Ik kan daar niet tegen als mensen zielig naar mij kijken. Want ik had geen tijd om mezelf zielig te vinden. Ik moest door. En ik heb heel veel in een hotel gezeten in Almere, dichtbij fysiopraktijk waar ik zat. Dus het was, ik wist dat ik mensen om me heen had, maar die kon ik niet om me heen hebben. Dus het was in die zin heel eenzaam en gewoon echt gestreden. Want als je zegt, ik kon geen mensen om me heen hebben... waarom wilde je die dan niet om je heen hebben? Ja, ik denk de combi van emoties. En voor emotie kost energie. En ik had daar kon geen energie naartoe. Nee. Mijn energie moest echt naar mijn lijf en naar het herstel. Ja, want op het moment dat je moeder, zoals jij dat zei... zielig naar je ging kijken, waar was je bang voor? Ja, dat ik mezelf zielig ging vinden. Ja, ja. Of dat ik dan ineens meer voelde of zo. Terwijl, dat deden mijn ouders echt niet. En die hebben me ook de eerste... twee weken, denk ik. Ik kon natuurlijk niet zitten, want het is de aanhechting bij je zitknobbel. En mijn ouders hebben toevallig een campertje. Dus ik lag achter in de camper in bed. En dan konden zij mij naar de fysio rijden en naar het ziekenhuis. En ondertussen kon ik dus eisen. Dus die stonden echt... Iedereen stond zo voor mij klaar. En dat raakt je natuurlijk ook. Dat er zoveel mensen om je heen zoveel lieve dingen voor je doen. Ja, om jouw doel te halen. Ja, fantastisch. En als jij zegt, je moet het eigenlijk mijn vriend niet vragen... want die schiet meteen vol. Ja. Wat herinnert hij zich daarvan? Nou, ik denk de onmacht. Dus de pijn en de strijdvaardigheid bij mij zien... maar zelf niks kunnen doen. Dus hij kwam dan bijvoorbeeld thuis. En dan, ik moest gewoon 's middags slapen, want ik moest rusten, herstellen. Ik kon niks aan het toeval overlaten. Dus hij dacht dan meteen, oh nee, is er iets gebeurd? Heb je pijn? Ik zei, nee, waarom zit je... Ik noemde het mijn grot. Mijn slaapkamer noemde ik dan. Dan maakte ik het donker en dan ging ik gewoon... De eerste dagen zat ik echt in mijn grot. Gewoon wilde ik niet lastig gevallen worden. Maar op een gegeven moment sliep ik er ook gewoon. Zei hij, is er iets gebeurd? Waarom zit je in je grot? Zei ik, nee, alles is oké. Ik ben gewoon even aan het rusten. Maar het is gewoon... Iedereen zat natuurlijk zo op spanning... omdat iedereen mij zo gunde om me te halen. En ik kon gewoon geen tegenslag hebben. Nee, maar wat een waanzinnige oerkracht kwam er vrij... Ja, eigenlijk wel. Dus ik denk niet dat ik het nog een keer zou kunnen doen, dit wetende. Maar juist als je erin gegooid wordt, ja, dat was voor mij maar één optie. En dat is gewoon knallen tot ik er bij neer zou vallen, zeg maar. En kan je, als je dan nu terugdenkt aan die periode, ook bewondering voor jezelf voelen? Ja, voor mezelf, voor de mensen om me heen. Ook mijn begeleidingsteam met wie ik dit eigenlijk heb gedaan. Heb ik ook wel gewoon echt bewondering. En vind ik het ook eigenlijk wel gewoon heel vet... dat ik dit voor elkaar heb gekregen. En ik weet ook, medisch, wetenschappelijk... zijn ze hier ook gewoon nog steeds mee bezig. Hoe dat jou gelukt is? Ja, en ze hebben nu ook al meerdere patiënten, zeg maar. Meerdere casussen. Ja. En daar zijn ze gewoon op congressen nu mee bezig. En dat is natuurlijk ook wel heel gaaf... dat het in die zin zet het ook de medische wereld echt wel op zijn kop. En... wordt er op een andere manier naar deze blessure nu gekeken? Want vroeger was het altijd opereren. En als je dan ziet dat iemand binnen 10 weken... ook gewoon topsnelheden weer kan halen en goud kan halen... ja, dat is natuurlijk fantastisch. We zijn in gesprek met Liedewij Welte, de meest succesvolle Nederlandse hockeyer aller tijden. Ik wil het nog maar een keer gezegd hebben. Nog een ingezonden mededeling. Dit keer van een voormalig teamgenoot. En die wil jou wat duidelijk maken. Dat ik echt bewondering heb voor je topsportmentaliteit... die vooral de laatste jaren echt te zien was voor iedereen. Dat je bij tegenslagen meteen die knop omzet... en voor je uiteindelijke doel gaat. Liggend in de camper naar de fysio om te kunnen behandelen. Precies de juiste voeding nemen voor het beste herstel... en ook nog dagelijks een zwembad in om te aquajoggen. Alles voor dat uiteindelijke doel en zo snel mogelijk weer op het veld te staan. We hebben natuurlijk in de beginjaren wat anders beleefd. Toen wij samen woonden in Den Bosch. Dat wij de meest slechte dingen op tafel zetten. En taarten maakten met veel suiker en chocola. En dan met een sugar rush om 11 uur een buikspierkwartier gaan doen. Om zo toch nog met een iets minder schuldgevoel naar bed te gaan. Of toch nog een klein drankje in pumpke doen. En natuurlijk hadden we altijd wat te vieren. Een gouden medaille of iets anders leuks. Ja, we hoorden de stem van Margot van Geffen... je voormalige ploeggenoot bij Den Bosch en Oranje. Ja, ja. De topsport is wel wat veranderd de laatste jaren. Maar ik ben ook heel blij dat ik wel beide heb meegemaakt eigenlijk. Ik denk sowieso, dat zie je denk ik in iedere sport wel... dat kijk, wij doen al zo lang mee. Het is gewoon 17 jaar topsport waar je het over hebt. En in die 17 jaar is er zoveel... überhaupt verandert in de wereld qua hoe we kijken naar een gezonde leefstijl. En ik vind het wel echt te gek dat ik gewoon beide heb meegemaakt. Dus ik heb ze wel meegemaakt dat we na een wedstrijd in ons niet gedoucht zoals mensen hockeyers zien, biertjes zijn gaan drinken, maar ook wel gewoon inderdaad de echte superfocus en echt alles ervoor doen. Want jij zegt het, hè? Het is al zo lang ben je betrokken bij dat tophockey. Ik vroeg welke donderspeech in de kleedkamer je nog levendig herinnert. En toen zei je die van Minke Boy. Dat is inderdaad ook alweer heel lang geleden. Ja. Wanneer was dat? Ja, ik denk tussen 2006 en 2008. Wat gebeurde daar in de kleedkamer? Nou, ik weet niet eens precies wat er gebeurde. Of wat ik verkeerd had gedaan. Maar het ging volgens mij niet goed. En toen kreeg ik dus... Ja, zij waren gewoon wel pittige tantes. Ze waren niet gemeen, vond ik. Maar het waren pittige tantes. En het liep niet helemaal zoals het zou moeten lopen. En ik weet nog dat ik echt volledig de donderspeech over me heen kreeg. En ik wist me gewoon geen houding te geven, denk ik. Dus ik keek gewoon naar haar van... Wat overkomt mij? Ja, help. Ja, en toen kreeg ik dus terug. En wat kijk je nou naar me met die puppyogen van je? Maar ja, toen wist ik natuurlijk wel helemaal niet meer waar ik moest kijken. En nu lachen we er gewoon om, hoor. En ik moet zeggen, Minke was ook altijd iemand die zo vurig was in de strijd. Maar na de wedstrijd kwam ze altijd even rustig naar je toe. En dit is wat ik bedoelde en ik bedoelde dat niet zo. Dus het was ook helemaal oké. Okay. Maar dat is wel eentje die me echt dus nog bijstaat. Dat ik dacht, ja, met mijn puppyogen. Ja. Ik wist gewoon, ja, ik dacht, ja, moet ik nou mijn ogen dicht doen? Moet ik... En ik was eigenlijk met name gewoon, dat weet ik nog wel, bezig met niet te huilen. Dat ik dacht, geen tranen. En dat was waarschijnlijk wat... Die puppyogen. Ja, de waterige puppyogen. Ja. Want over pittige dames gesproken. Er was natuurlijk een aantal jaar geleden een rapport over de angstcultuur. Die heerst bij het hockeyen. We hoorden net Margot van Geffen, jouw oud ploeggenoot. Die heb ik daar ook over geïnterviewd enige tijd geleden. En zij zei toen van ja, ook ik heb mezelf de vraag gesteld. Oh help, was ik ook te heftig in het veld? Had haar teamgenoten dat ook op de man afgevraagd? Of op de vrouw afgevraagd? Want ze zei ja, ik kan ook heftig zijn daar. Hè, als ik wil dat we het goed doen. Hoe is dat bij jou geweest? Je hebt jezelf wel afgevraagd. Maar ik durf ergens wel te zeggen dat ik in die zin best wel rustig ben in het veld. Ik denk dat je dat van buitenaf ook wel ziet. In die zin ben ik gewoon een frivolle spits. Die gewoon lekker... Ik ben geen schreeuwer. Nee, Liede Blij ben jij, ja, toch? Ja, ja. Dat is je bijnaam. Ja. Ik ben in die zin denk ik best wel rustig. Dus tuurlijk vraag je het wel eens af. Maar meer dan dat ook weer niet. Want hoe heb jij dat toen ervaren? Dat rapport, dat ging ook over de coach toen in der tijd, Allison Annen. Ja. Die angstcultuur die dus gecreëerd... Hoe heb jij die zo ervaren? Nee, ik heb dat zelf niet zo ervaren. Nou ben ik ook wel van mening, kijk, iedereen is gewoon anders en iedereen ervaart dingen anders, interpreteert dingen anders en je staat in een andere fase. Dus op dat moment behoorde ik gewoon bij de top van de wereld. Ik was een van de betere van de wereld. Dan ben je wat zekerder over jezelf. En dan raken dingen je wat minder of op een andere manier. Dus ik heb het daardoor zelf niet zo ervaren. Ik geloof best dat anderen dat wel hebben. Daar ben ik ook wel van overtuigd. Maar ik heb daar zelf geen last van gehad. Heeft het de sfeer in het team toen inderdaad veranderd daarna? Ja. Nou ja, sowieso, dat jaar daarna was natuurlijk niet het leukste jaar. Nee. Uiteindelijk zitten we allemaal op hockey om te hockeyen en niet om te praten. En dat hoort erbij en dat snap ik ook wel. En ook bij een teamproces. Maar uiteindelijk wil iedereen gewoon met een lach achter die bal aanrennen. En dat was in dat jaar gewoon wel anders en dat hoort er ook bij. Maar daardoor was het niet het leukste. Nee. Laten we gewoon nog eens eventjes luisteren naar een paar mooie momenten uit je carrière. Ja, als je dan gaat zoeken in het archief, dan weet je eigenlijk niet waar je moet beginnen. Zoveel zijn het er. Laten we eens beginnen bij twee doelpunten in twee Europese finales. Die van 2009 en die van 2018. Allebei tegen Duitsland. En in beide finales maak je een doelpunt. Handig. Welte. En Welte, gaat hij erin? Ja! Het doelpunt komt op een zeer goed moment. Een individuele actie van Liedewijn Welte. Kim Lammers gaat die bal aangeven. Daar komt hij. De push van Paume. Recht op de keepsers Lekkers af met de rebound. En het is een doelpunt. Jawel, 3-0. De rebound wordt gescoord door Liedewijn Welte. En hier de blije Liedewijn Welte. Want zij brengt Nederland in veilige haven. Liedewijn Welte speelt die bal maar naar voren. Richting Kim Lammers. En u hoort het aftellen van het Nederlandse publiek. En daar is de zoomer. Nederland is Europees kampioen. Het wint van Duitsland met 3-0. Ja, ik kan me voorstellen, elk doelpunt dat je maakt is, nou ja, fantastisch. Goed natuurlijk, maar in zo'n Europese finale, dan stijg je misschien ook wel op eventjes, intern. Ja, zeker. En je hoort ook gewoon op achtergrond het publiek. Kijk, in die zin ben ik zou mezelf niet als mooi weerhockeyster omschrijven, maar in een vol stadion met lekker weer is toch leuker dan wanneer je in de regen met 20, 30 man langs de kant. Dus gewoon die sfeer en dan die ontlading bij elkaar, met elkaar, dat is natuurlijk fantastisch. Dus ja, dat is natuurlijk echt heel gaaf. De volgende fase in je leven is aangebroken, hè? Ja. Ja. Je gaat naar Indonesië, ja, op vakantie. Stel, er is een finale van de hockeydames, hockeyvrouwen in Parijs. Ga je dan kijken? Ik zou nu zeggen nee, ik denk het niet. Er is natuurlijk ook een stuk tijdverschil. Ik weet niet eens of ik het daarop kan zetten. Dan moet ik VPN hebben. Ik weet niet of dat mag trouwens. Is dat legaal? Maar de finale wordt misschien wel uitgezonden in Indonesië. Ja, ik denk dat hockey daar minder groot is. Dus ik denk maar goed, stel dat je in een kroegje kan kijken. Nee, ik denk het niet. Nee. Om jezelf te beschermen? Ja, en misschien dat ik tegen die tijd er heel anders in zit. En dat ik ben natuurlijk wel nieuwsgierig naar de uitslag. Maar ik ga daar niet voor stilzitten. Nee. Ik ga lekker op het strand liggen met een kokosnoot. Gewoon. Ja. Ja. Want de volgende fase, wat gaat dat jou brengen? Ja, dat weet ik nog niet exact. Ik laat het nu ook gewoon een beetje op me afkomen. Ik merk gewoon dat er steeds nieuwe dingen op me afkomen. Wat bijvoorbeeld? Nou, clinics, lezingen, dat soort dingen. Hier zitten vandaag. Daar wil ik ook gewoon even de tijd voor hebben. En ook gewoon goed kijken wat er op me afkomt en welke deuren het opent. Ja. Zou je iets willen in qua training, coach, dat soort dingen in de hockeywereld? Op dit moment niet, nee. Denk ik uiteindelijk überhaupt niet dat ik de type ben die dat gaat doen. Maar ik sluit, weet je, ik vind ook, je moet niks uitsluiten. Ik moet eerst gewoon heel even landen, kijken wat de opties zijn, welke deuren er open gaan. En dan vanuit daar gewoon kijken. Ik ben niet het type die zegt, ik wil hoofdcoach worden daar, of ik wil bondscoach worden. En uiteindelijk moet je natuurlijk ook afscheid nemen van een deel van je identiteit. Ja. Ja, dat is ook wel gek hoor, want ik ben natuurlijk, ik ben Liedewij mens, maar ik ben natuurlijk ook een deel de topsporter Liedewij. En ook een deel hoe mensen natuurlijk naar mij kijken. Denk ik altijd wel dat dat allemaal wel overlapt. Ik ben in die zin gewoon één en dezelfde persoon. Dus het zal vooral in tijd zitten dat je ineens veel meer tijd hebt voor andere dingen en het op een andere manier kan indelen. En dus in die zin de zorgen, die zal je uiteindelijk ook wel gaan vinden op een ander vlak. Want daar wil je ook weer de beste zijn en het goed doen. Dus die komen vanzelf wel weer terug. Maar op een andere manier, denk ik. De Media Week Awards Radio. Ja, iets heel anders. Want via opvallende radiomomenten en bloopers ga ik altijd op zoek naar het radiomoment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips, en het zijn er weer heel veel deze week, dank daarvoor, mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, Liedewij, we hebben het over alle hoogtepunten gehad. Heb jij nou ook nog een blooper of iets wat misging, waar je achteraf heel erg om kon lachen in je carrière gehad? Genoeg, maar ik weet nog wel één wedstrijd. Het stond 1-1 en ik kreeg de bal voor. Het was echt niet mijn wedstrijd. De bal kwam voorlangs, ik stond voor open goal en ik tik hem naast. En ik weet nog dat Raoul Ere toen, die zei tegen mij, Liedewij, het is niet jouw wedstrijd, dat gaat hem ook niet worden, maar ik heb maar één actie van je nodig. Toen maakte ik gelukkig dus wel in die actie de 2-1. Maar ik vond het ook een hele mooie manier van benaderen. Ja, Raoul toen, in de tijd de coach bij Den Bosch. Naar de bloopers dan op de radio. Lars Geerts, die becommentarieerde deze week op deze zender de bekendmaking van onze nieuwe kandidaat premier. En hij onthulde afgelopen week ook dat er nog een opvallende naam in de race was om in dat torentje te zetelen. Er gingen allerlei namen rond de afgelopen dagen, maar niet de naam van Dick Schoof. Nou ja, laten we eerlijk wezen, ook onder mij en mijn collega's is die naam niet rondgegaan. In het eerder stadium hoorden we al de namen van bijvoorbeeld Hans Hogendoorn voorbij komen. Voor de mensen die denken, Hans Hogendoorn, ja, dat was de stem van Met het oog op morgen natuurlijk. Ik denk dat Lars Hans Hogevorst bedoelde. In het verkiezingsdebat van EO's Dit is de Dag worden vragen aan politici gesteld door het publiek. Eén van hen maakt een opmerking waar Thijs van der Brink waarschijnlijk niet heel blij mee was. Daar moeten we met elkaar over gesprek. Daar zijn we op gesprek om daar met elkaar goed. Goede oplossing. Bram Heringa, gaan we naartoe. Goedenavond. Goedenavond. U heeft een vraag. Ja, twee eigenlijk. De ene is me opgedrongen door de redactie. Oh, nu vallen we wel door de mand. Het is een enorm doorgestoken programma dit. Ja. Uiteindelijk mocht hij ook nog zijn eigen vraag stellen, hoor. Op Radio 538 komt nieuwslezer Iris Schut met werkelijk onthutsend file-nieuws. Os en Oosterwijk staan straten blank. En de buien worden in de loop van de avond wel minder zwaar. Door het slechte weer hebben we te maken met de zwaarste avondspits van het jaar. Op het hoogtepunt rond 5:30 stond er 11.000 kilometer file. 11.000, dat is toch opvallend. Want het record stond tot nu toe op 2200 kilometer. Wauw, nee, dat was een nulletje te veel. Begin dit jaar vertrokken Wouter van der Goes en Frank van het Hof bij NPO Radio 2. Ze zoeken nu hun geluk bij het commerciële Radio Veronica. Vrijdag zijn ze daar gestart. En al in de opening van hun allereerste programma komt de eerste reactie binnen. Maar wel omdat Wouter door radioregel nummertje 1 heel even was vergeten. Lieve mensen, goedemorgen. Dit voelt lekker, hè? Waar waren we gebleven? Nee, mensen, dit is een mooie dag voor ons persoonlijk. Omdat we eindelijk weer aan het werk kunnen. Maar het belangrijkste is, dit is de finale dag van de... Er belt even iemand om te zeggen, joh, wat leuk dat je bij Veronica begonnen bent. Mijn moeder. Nee, echt? Ja, mijn moeder. Wacht even, ik zet hem even uit. Mijn moeder belt altijd achteraf pas. Dan het radiomoment van de week. We zaten er misschien stiekem toch ook wel een beetje op te wachten. Het moment dat Edwin Evers zijn imitatie van Frank en Ronald de Boer eindelijk weer eens uit de kast zou trekken. Legendarisch geworden natuurlijk in zijn ochtendshow. Evers staat op. Hij is weer terug, hè, bij Radio 538, nu op de vrijdagmiddag. Dus hij kon het toch niet laten om weer even in de huis te kruipen. Het radiomoment van de week. Hallo? Ja? Evers. Frank, goedemiddag. Nou, is dat lang geleden, zeg. Evers. Hey jongens, goedemiddag. De EK komt natuurlijk aan. En mijn broer en ik hebben natuurlijk afgelopen week de selectie bekendgemaakt. Dus, ja. Nou, dat heeft de bondscoach Ronald Koeman gedaan, hè? Koeman die zegt het. Maar wij hebben hem natuurlijk gesouffleerd. Voorgezegd. Ik heb een opname van afgelopen week, van de presentatie. Ja, die heb ik gezien. Dan hoor je hoe wij hem hoe we het voorzeggen. Dan moet je maar even luisteren. Ja, ik heb die opname hier. Ik zal met u horen even ook van de andere kant hoe dat dan gegaan is. Ja. Dit is de EK-selectie van het Nederlands elftal. Ja, en dan beginnen we met Virgil van Dijk. Virgil van Dijk. Dan heb ik hier Nathan, oké? Okay? Ja, is oké. Okay. Ja, Nathan, is... oké. Okay. Nee, wauw, is Ake. Nathan Ake. Ake, ja. Ja, het is oké. Okay. Ja, nee, dat is oké. Okay. Ja, nee, maar zeg maar gewoon Nathan Ake. Ja, Nathan Ake. Ja, jongen. Danny Blind, die kende ook. Danny Blind. Ja. Oh nee, Daily. Hè? Daily Blind. Herstel. Ja, sorry. Daily Blind. Veel dan op, man. Ik heb het 100 keer gehoord, ik kan het nog blijven genieten. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel, Ron Vergouwen. Ja, wij gaan afscheid nemen van Liedewij Welte. Ja, dankjewel. Leuk dat je er was. Ja. Ongelooflijk veel plezier op reis in Indonesië. Dankjewel. Geniet ervan. Dit was de perstribune voor deze zondag. De gesprekken met Liedewij Welte, maar ook met Dico Dijkshoorn uit het vorige uur. Terug te luisteren zijn ze, zoals altijd, via onze wekelijkse perstribune podcast. Na 2 gaat de sportmiddag uiteraard gewoon lekker verder met Langs de Lijn. Fijne zondag met Henry en Hugo. Dag. De perstribune. Samen Max. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Vissen hebben het zwaar door onder andere vervuild water en overbevissing. Ongeveer tussen de 1 en 2 biljoen individuen per jaar. Is kweekvis de oplossing? Ik vind het af en toe wel lekker om een visje te eten, maar dan kies ik voor die kweekvis, waardoor tenminste niet de oceaan wordt leeggevist. Mis. Misschien moeten we helemaal geen vis meer eten. Als je een beetje interesseert in vissen, zijn dat ontzettend interessante, bijzondere dieren. Deze week in Docs, Alles voor de Vis. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Docs.